NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 2 juli. In Israël was voor het eerst in lange tijd een vredesdemonstratie waar Israëliërs en Palestijnen aan meededen. En het kabinet Schoof start met meer kiezersvertrouwen dan hoe Rutte 4 eindigde. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Sinds de verkiezingen van november is het vertrouwen in de politiek toegenomen van 29 naar 42%, meldt onderzoeksbureau Ipsos INO. De ondervraagden verwachten dat de overheid grote problemen eindelijk gaat oplossen, zegt een van de onderzoekers. Vandaag worden de ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet beëdigd. Daarna volgt om 11 uur de traditionele bordesscène. Door Amerikaanse presidenten deels immuniteit toe te kennen, ondergraaft het Hoge Rechtshof de rechtsstaat, zegt president Biden in reactie op de uitspraak van het Hof in een zaak rond Donald Trump. Biden zegt dat niemand boven de wet staat, zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Trump heeft door de uitspraak van het Hof tijd gewonnen in de rechtszaak over zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. Rechters moeten nu eerst bepalen of Trump dat deed als president. Trump wil dat ook zijn veroordeling in het zwijggeldproces nu wordt teruggedraaid na deze uitspraak van het Hoge Rechtshof. Vitesse lijkt toch gered. Zakenman Guus Franke gaat de voetbalclub overnemen. Hij heeft op de valreep een akkoord bereikt met de Amerikaanse investeerder Colly Perry, bij wie Vitesse een miljoenenschuld heeft, meldt Franke zelf in een persbericht. Vitesse laat weten dat de benodigde documenten op tijd zijn aangeleverd bij de KNVB. De club moet nu wachten op het oordeel van de voetbalbond. In het Caribisch gebied is orkaan Beryl uitgegroeid tot een van de hoogste categorie, uitzonderlijk vroeg in het seizoen. Beryl kwam gisteren aan land op een eiland dat hoort bij Grenada. In het gebied werden windsnelheden tot 260 km per uur gemeten. Daken vlogen van huizen, bomen vielen om en straten liepen onder. De orkaan trekt in ieder geval tot donderdag door de Caribische Zee. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius worden niet direct geraakt, maar krijgen wel te maken met harde wind. Op de Griekse eilanden Kos en Chios zijn bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ze zijn uit voorzorg ondergebracht in hotels, scholen en sportcomplexen. Tientallen Nederlanders die vandaag naar Kos zouden gaan hebben van reisorganisatie TUI te horen gekregen dat hun reis nu niet door kan gaan. Portugal heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal ten koste van Slovenië. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was er niet gescoord en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Slovenië miste 3 keer, de Portugezen schoten 3 keer raak en gaan door. In de kwartfinale speelt Portugal tegen Frankrijk. De Fransen wonnen eerder gisteravond met 1-0 van België. Het weer eerst bewolkt met regen, in de loop van de dag droog en af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer fris voor de tijd van het jaar. Het wordt dan rond de 16 graden en er kan verspreid over het land een bui vallen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Tel Aviv verzamelden duizenden mensen zich in het Menorah-stadion voor een vredesdemonstratie. Palestijnen en Israëliërs kwamen er samen om elkaar een hart onder de riem te steken. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat zo'n grote, gemêleerde groep demonstreerde voor de vrede, zag verslaggever Marijn Duintje-Tewens. Lange rijen voor een sportstadion in Tel Aviv. Binnen duizenden mensen die elkaar omhelzen, die folders uitdelen aan elkaar. Het is het vredeskamp in Israël. En in een stadion waar normaal basketbal wordt gespeeld, staat vanavond vrede op het programma. De Israëlische vredesbeweging heeft volgens velen te weinig van zich laten horen. En vanavond willen ze daar veranderingen brengen met een bijeenkomst die ze noemen Het is tijd. En het is tijd voor een alternatief. En wat dat alternatief van vrede tegenover oorlog dan moet zijn, dat hopen ze te horen hier van sprekers als Yuval Noah Harari, de Israëlische historicus van het boek Sapiens. Maar ook van bijvoorbeeld de kleindochter van Shimon Peres, betrokken bij de vredesakkoorden in de jaren 90 met de Palestijnen. Een avond dus in het teken van vrede in een land dat nu al bijna 9 maanden gebukt gaat onder oorlog. Marijn Duintje-Tewens. Marijn, jij was daar dus gisteravond. Wat was het voor een avond? Ja, het was een avond waarop dus niet de oorlog centraal stond. De oorlog die dit land al bijna 9 maanden in zijn greep houdt. Maar het verlangen naar vrede. In toespraken en ook gebeden, optredens, lezingen ging het over vrede als enige echte oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. We zagen Israëliërs en Palestijnen samen op het podium staan en zich uitspreken. Uitspreken dat ze hetzelfde thuisland delen. Je hoorde hem al even genoemd worden, historicus Yuval Noah Harari. Die zei, dit land is groot genoeg voor beide volken. Ruimte is niet het gebrek, maar het gebrek aan de ander willen zien is het echte probleem. Er werd wel erkend dat vrede een lang en lastig proces is. Er werd voorbeelden aangehaald van Zuid-Afrika en Noord-Ierland, waar het uiteindelijk ook lukte. En dat begint, zei een van de aanwezigen, met het formuleren van een alternatief. We are trying to see whether out of this mess that we have right now in Israel, we can, you know, regather Arabs and Jewish together into some kind of dialogue and maybe eventually get into a solution that would take us to a better place. Ja, we hopen, zegt hij, dat uit deze ellende toch iets goeds kan komen. Een dialoog tussen Arabieren en Joden als eerste stap naar een oplossing. En de 9 maanden inderdaad die de oorlog nu duurt, hebben we al verschillende demonstraties gezien. Maar toch niet echt iets gehoord over deze vredesbeweging of zo'n soort gelijke vredesbeweging. Is dit nieuw? Nee. Ja, die vredesbeweging, en dat erkent ze zelf ook, is niet heel zichtbaar geweest. En die bijeenkomst had ook iets van, wij zijn er ook nog. De meeste aandacht kregen die wekelijkse demonstraties na 7 oktober voor de vrijlating van gijzelaars. En daar zitten wel ook oproepen bij tot een staakt het vuren, tot een deal met Hamas te komen. Maar gisteravond ging het heel nadrukkelijk over een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, de twee-staten-oplossing. En die was voor 7 oktober vorig jaar al steeds meer uit beeld geraakt als optie. Een jonge vrouw die zei op het podium, ik heb zelfs in mijn hele leven nog nooit vredesonderhandelingen meegemaakt tussen Israël en de Palestijnen. Daarvoor moet je terug naar de jaren 90. Maar een andere deelnemer erkende ook dat het vredeskamp nu in de minderheid is. Sadly, we're not the majority today, but we're building our camp and showing the world and the Israeli people that there is a peace camp and we do have an alternative and we can't continue living in war because we just won't be here, literally, any of us. Ja, die vrouw wil met deze vredesdemonstratie benadrukken dat sommigen zich nog steeds willen inzetten voor vrede, ook al lijkt die nu verder weg dan ooit. Ja, want wat het zo moeilijk maakt is natuurlijk wat er op 7 oktober gebeurde, de aanval van Hamas op Israëli's en vervolgens wat er nu allemaal in Gaza bezig is. Over Gaza gesproken, daar heeft het Israëlische leger de evacuatie bevolen van een deel van de stad Khan Yunis. Waar moeten mensen daar nu weg? Die evacuatiebevelen van het Israëlische leger die volgen op grote raketaanvallen vanuit het gebied rond Khan Yunis. Gisteren, dat was een van de grootste aanvallen van de afgelopen periode, door volgens Israël, althans Palestijnse strijders. En islamitisch jihad heeft ook erkend dat ze raketten hebben afgevuurd. De bevolking moet daar nu weg, omdat het Israëlische leger waarschijnlijk opnieuw een offensief tegen Hamas daar wil gaan starten en op deze manier dan de aantal slachtoffers onder de burgerbevolking hoopt te voorkomen. Dus opnieuw moeten deze mensen die eerder al gevlucht waren uit Rafah, waar natuurlijk al weken zwaar gevochten wordt, nu weer op de vlucht. En ging het daar dan ook nog over op die bijeenkomst van gisteravond? Nou, bij die bijeenkomst waren wel mensen aanwezig, nabestaanden van de aanslag op 7 oktober, de kibboetsen rond Gaza. Ook van hun klonk de oproep, laat dit de laatste oorlog zijn. En wat dat betreft was Gaza dus ook in de hoofden en op het podium aanwezig gisteren. Marijn, dankjewel. Verslaggever Marijn Duintje-Temmens vanuit Tel Aviv. Het NOS Radio 1-journaal. 9:06. In Nieuwsuur ging het over een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. Dat is een adviesorgaan van de overheid. Volgens de raad heeft Nederland dringend een wake-up call nodig, want we zijn ons onvoldoende bewust van de geopolitieke aardverschuiving die eraan komt. WRR-voorzitter Corien Prins zei dat we op veel vlakken niet weerbaar genoeg zijn tegen bemoeienis van buitenaf. Het kan op allerlei verschillende tonelen misgaan, want dat maken we in het rapport ook duidelijk. Het is niet alleen meer een kwestie van machtsuitoefening via de klassieke middelen zoals defensie en ook het hele buitenlandbeleid, maar het raakt tal van andere tonelen. Nou, we hebben de voorbeelden gehad van gas, van graan, de explosies in de Oostzee, maar ook cyber en dus mijn individuele laptop kan een gevaar lopen. Maar die weerbaarheid heeft ook gevolgen voor onze portemonnee, zei Prins. Als we zeggen we willen minder afhankelijk zijn vanwege weerbaarheid van een aantal landen, noem China, dan beseffen we misschien onvoldoende dat als wij een paracetamol kopen, dat de grondstoffen voor de paracetamol die uiterst goedkoop in de winkel beschikbaar is, uit China komen. En dan, als we aangeven dat willen wij zelf doen, dat willen we naar Nederland halen, we willen niet afhankelijk van China zijn, dan betekent dat onherroepelijk dat dat medicijn wat je nu voor een prikje in de winkel koopt, duurder gaat worden. Koning Willem-Alexander kreeg gisteren beoogd minister-president Dick Schoof op bezoek voor een kennismakingsgesprek. En dat was mogelijk even wennen, want de koning heeft alleen nog maar met Mark Rutte als premier te maken gehad. Historicus Kemal Rijke vertelde in Met het oog op morgen over de verhoudingen tussen de koning en Rutte. Ik denk dat Rutte, en dat heeft hij ook wel eens laten doorschemeren, en ook mensen die onderzoek hebben gedaan naar Rutte zeggen dat Rutte toch wel de monarchie belangrijk vindt, maar niet zo belangrijk dat hij er wekelijks moet zijn. En de koning zelf heeft wel eens laten doorschemeren dat ze gewoon ook bellen en appen en zo. En de moderne communicatiemiddelen zijn er tegenwoordig ook. Rijke denkt dat met Schoof als nieuwkomer in de politiek koning Willem-Alexander wat meer gewicht in de schaal kan leggen. Want je ziet dus dat op een gegeven moment zo'n monarch meer ervaring krijgt daarin. En dat als er een nieuwe premier komt met weinig ervaring, dat dan de monarch meer ervaring heeft dan de premier en meer gewicht kan inbrengen soms. En dat is nu mogelijk het geval. Want we zien nu een monarch, een staatshoofd dat er 11 jaar zit, wat misschien nog 20 jaar door zal gaan. En ja, een aankomende premier die en partijloos is en geen politieke ervaring heeft. Dat is wel interessant. Het EK voetbal is voorbij voor de Belgen. De Rode Duivels vlogen eruit door een eigen goal van Jan Vertonghen, 4 minuten voor tijd tegen Frankrijk. Bij de VRT was te horen hoe zuur dit verlies was voor onze zuidenburen. Teleurstellend. Ik had toch meer verwacht. Zeer, zeer veilig gespeeld. Maar ja, we zitten er zo dichtbij op het einde. Ik snap wel dat je naar de verlenging gaat, maar ja, dan zo'n flauwe goal. Dan gaat het geen veldgoal. Dus ja, het doet extra pijn op zo'n manier eruit vliegen, maar ja. Hebben ze terecht gewonnen, de Fransen? Nee, natuurlijk niet. Nooit. Deze meneer klonk nog strijdbaar, maar deze Belg zat er na het laatste fluitsignaal helemaal doorheen. Totaal teleurgesteld. Teleurgesteld. Totaal teleurgesteld eigenlijk. Wat ze kunnen winnen, wat ze kunnen inpakken, maar we ons gewoon geweer ons laten doen eigenlijk. Zoals, het is altijd hetzelfde verhaal met de Belgen. We laten ons gewoon doen. We hebben geen winnersmentaliteit soms. We moeten gewoon bam, bam, bam. En dat is soms ons probleem altijd, weet je wel. En dat was gisteravond op radio en tv. Change. Aretha Franklin, Chain of Fools. Werkgevers maken zich zorgen dat de productie de lonen niet bijhoudt, meldt het FD. Werkgevers zijn vooral bezorgd over de loonafspraken die dit jaar in de CAO-onderhandelingen worden gemaakt. Als de lonen zo blijven stijgen en de productiviteit achterblijft, dan gaan we dat zien in gestegen prijzen, waarschuwt werkgeversvereniging ABVN in het FD. Doordat er vorig jaar veel kortlopende cao's zijn afgesloten vanwege de onzekere economische omstandigheden, lopen er dit jaar veel meer arbeidsovereenkomsten af dan normaal. Algoritmen die discrimineren zijn nog overal bij de overheid te vinden. Er is maar bitter weinig veranderd sinds de toeslagenaffaire, zegt voorzitter Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens in de Volkskrant. Nog steeds ontdekt de privacywaakhond discriminerende algoritmen. Zo wordt bijvoorbeeld een jongen met een mbo-opleiding die een studiebeurs aanvraagt eruit geplukt als frauderisico, terwijl zijn zus, die aan de universiteit studeert en hetzelfde aanvraagt, er niet wordt uitgeplukt. Wolfsen zou zelf graag de algoritmes toetsen op discriminatie, maar zegt dat de autoriteit te weinig capaciteit heeft. Bunk heeft een rechtszaak aangespannen tegen NRC vanwege een artikel waarin vier oud-medewerkers van de bank vertellen stiekem in rekeningen van klanten te hebben gekeken. Ja, we hebben hier vorige week ook aandacht aan besteed in de uitzending. Salarissen van collega's werden opgezocht, ex-geliefden werden bespioneerd. NRC heeft er zelf een klein berichtje over vandaag. Bunk vindt dat de krant onrechtmatig heeft gehandeld tegenover oud- en huidige werknemers van Bunk, door in het stuk interne berichten met gebruikersnamen van medewerkers op te nemen. En dus een rechtszaak. Wanneer die zaak voor de rechter komt, is nog onbekend. En voorop veel kranten ook aandacht voor dag 1 van kabinet Schoof. Volgens NRC wil de onervaren ploeg rigoureus breken met het Rutte-tijdperk. De krant heeft wel een opmerkelijke tekening op de voorpagina. Je kan niet anders zeggen dan een karikatuurtekening met kleine kluitjes politici op verschillende plekken op het bordes. Zo te zien NRC bij elkaar, BBB bij elkaar, PVV bij elkaar. NRC rekent niet al te veel samenwerking op al te veel samenwerking tussen deze partijen, zo lijkt het. Ze staan allemaal echt in kleine kluitjes op verschillende plekken op het bordes. En dan staat Dick Schoof helemaal achterin. Ja, allemaal achterin, als klein mannetje. Als klein mannetje in zijn eentje. En de PVV-minister is juist heel erg vooraan. Ja, ja, wat NRC er precies mee wil zeggen, zullen we misschien verderop in de krant kunnen lezen. Trouw is ook niet al te positief en noemt het een onzeker experiment. Maar het AD denkt dat het kabinet in de praktijk qua maatregelen wel eens minder uitzonderlijk kan zijn dan, zoals de krant schrijft, tegenstanders vrezen en waarop voorstanders juist hopen. Nederland speelt vanavond de 8e finale tegen Roemenië. Dat gebeurt in München, dat bekend staat als de duurste stad van Duitsland. En tijdens dit EK hebben ze de prijzen van bier, bretzel en braadworst nog eens extra omhoog gegooid. Duitsland-correspondent Gien Balduk liep met een kasboekje door München en vroeg supporters hoe ze met die hoge kosten omgaan. De plukjes Oranje-fans duiken langzaam op hier op het Marienplatz in het centrum van München. Vaak last minute geboekt, want pas dit weekend werd natuurlijk duidelijk dat Nederland hier zou spelen. En dat betekende snel handelen en vaak tegen een flinke prijs voor een hotel. Je ziet wel de hotels steeds duurder worden. Ja, we hebben geen camper of een caravan, dus we zijn afhankelijk van de hotels. Ik heb nu €750 per persoon betaald voor vier nachten, maar ja. Verderop staan Stef, Joey en Fleur, drie Oranje-fans die net zijn aangekomen. En zij gaan vaker en ik mocht een keer mee, dus helemaal gezellig. Ja. En mag ik heel Nederlands vragen wat het kostte? Ja, de vliegticket, ja nee, dat kan ik niet over uitlaten. Maar het hotel was geloof ik €340 met z'n drieën. We hebben een driepersoonskamer. Ja, en voor de rest hebben we net een biertje op, €6,25. En net wat broodjes, €10 per persoon. Dat zijn wel hoge prijzen voor een biertje. Ja, klopt. Maar ja, je weet dat zo'n weekend ook gewoon geld gaat kosten. En dat is voor mij in ieder geval helemaal niet erg. Want inderdaad, voor de hotels, restaurants en barren hier is het flink cashen rond zo'n EK-wedstrijd. Bij de Ierse pub bereidt barman Alex zich voor op een nieuwe drukke dag. En hij heeft dit EK al duizenden biertjes getapt, denkt hij. Zo veel, maar alle leute hier zijn zo vriendelijk. Alles zijn zeer goed zum atmosfeer. En zo geeft hij toe, net als vele barren hier in het centrum is de prijs van een biertje dit EK wel wat omhoog geschroefd. Ja, we hebben nog een beetje zum teurer jetzt. Ja, maar nog een beetje, vielleicht nog 50 cent extra. Maar opvallend wie ik hier ook spreek qua supporters, ze halen vooral de schouders op over die hoge prijzen. Ook de Roemeense fans. If you have the money, you can Always get it. Een EK-tripje kan zo flink in de kosten lopen. Tickets kosten nu 85 à 250 euro voor de achtste finale. Hotels ook een paar honderd euro per nacht. En dan vaak ook nog een paar honderd euro voor de vlucht. Veel Nederlanders en Roemenen die ik spreek komen daarom met de auto. Zoals Sebastian en zijn familie uit het Roemeense Arad. Yes, we are five person. We came in the car. Yes, it's with gasoline of all. I think that we are maximum 400. Yes. Voor een retourtje betaalt hij nu aan benzine 400 euro. En dat zou anders een retourvlucht zijn geweest voor één persoon. Ook bespaart hij geld door bij familie buiten München te slapen in plaats van een hotel. Hier in Munich, they have a house and we stay 2 days at their house. Andere fans kiezen voor een camping of bijvoorbeeld een caravan. Ja, we hebben een camper gehuurd voor 4 weken, dus we zijn ook echt hier 4 weken en reizen overal heen. En dat maakt het ook makkelijk met dat je niet dure hotels hoeft te boeken en dat je gewoon ergens heen kan rijden. Ja, maar camperhuur is ook niet goedkoop hoor. Dus wat dat betreft is het een duur reisje. Maar dat maakt niet uit, we hebben het veroverd. Het is hartstikke leuk. Dus ja, echt duur is Duitsland niet. Alleen overal waar de UEFA bij betrokken is, dat is wat minder. Dus dat is hartstikke duur. En dat is te merken in de fanzones en de stadions. Daar gaat een biertje voor 7 euro over de toonbank. Plus nog 3 euro statiegeld. En ook de curry en braadworsten zijn flink duurder gemaakt, vertelt Miek wel. Hij heeft een kraam in het Olympiapark, waar nu dus de officiële fanzone is. En hij wijst me aan wat er zoal goed loopt bij zijn kraampje. Die rode worst, ja, die wijze ook, maar meer die rode. Pommes werd veel gegessen. En alle prijzen zijn opgehoogd, vertelt hij. Ja goed, het aanbod is teurer geworden als vorher, dat is op jeden fall. Hij wijst aan, cola is nu 5,50 euro. Also curryworst met pommes kost 11 euro. Een curryworst met patat 11 euro en zonder patat 7,50. Damals was dat billiger, had 6 euro. Maar dat was normaal gesproken nog 6 euro. En dat kost 7,50 euro. Maar de fans die uit de hele wereld komen kennen die oude prijzen toch niet. Dus zij kopen het toch wel. China, Tokio, Engeland, Holland zum Beispiel, die kennen het gar niet. En zelf doet hij goede zaken met zijn braadworstenkraam. Ja, ja, klaar. Een verslag van consulent Gim Balduk vanuit München. De Braziliaanse cultuur neemt Portugal over. Want waar Brazilië ooit de grootste kolonie was van Portugal, lijkt het in ieder geval op cultureel vlak nu eerder andersom. De taal, de muziek, zelfs het eten in Portugal wordt inmiddels sterk beïnvloed door social media en Braziliaanse migranten. In een klaslokaaltje in Lissabon geeft Geninho les in pandeiro. Dat is eigenlijk een soort van Braziliaanse handtrommel, zoals je hoort. Hij woont al zeker een jaar of 10 hier in Lissabon, waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft en waar hij de afgelopen tijd ook wel meer invloeden van zijn Braziliaanse cultuur op straat terugziet. Bom, eu sou Juninho Bituruna, de Minas Gerais, Brazil. A cultura vem a música, vem a comida. En door de jaren heen heeft hij toch wel gezien dat de Braziliaanse cultuur veel invloed heeft op de muziek hier, het eten en ook op de manier hoe mensen spreken. E a música da cidade. Hij merkt ook dat er heel veel invloed is van Braziliaanse muziek op Portugese muziek. Ook bij meer traditionele Portugese muziek hoort hij dus steeds meer Braziliaanse invloeden, bijvoorbeeld in de pop. E uma forma específica que eu acho que é o pão de queijo. Maar wat hem zelf vooral opviel is, er is een bepaalde kaassnack die echt uit zijn regio komt. En toen hij hier net kwam wonen, miste hij die heel erg. En nu kun je hem eigenlijk overal bij elke Portugese bakker gewoon krijgen. Já é aqui, já tá. Tegenover die swingende invloeden uit Zuid-Amerika staat de traditionele Portugese fado. Ik ben Jorge Batista da Silva, ik heb 37 jaar en canto fado desde os 11, 12 jaar. Jorge Batista da Silva treedt vanavond op in het centrum van Lissabon. Vanaf jonge leeftijd zong hij al fado, wat hij de muziek van de stad Lissabon noemt. Heb je fado? Fado is een expressie. Urbana, muzikaal de Lisboa. En toch is hij niet heel bang voor de Braziliaanse invloeden. Want ook in de fado zijn Italiaanse, Mexicaanse en ook Arabische invloeden te horen, zegt hij. As raízes árabes que passaram por aqui transformaram. De geschiedenis van een land transformeert muziek. Portanto, é natural que com a globalização em que vivemos hoje, que tudo influencie tudo. Portanto, acho que será muito bem-vindo. En met de globalisering en hoe de wereld nu is, verwelkomt hij ook de nieuwe invloeden. Een reportage van Portugal-correspondent Miral de Bruyne. Het is 6:54. De renners in de Tour de France rijden vandaag voor het laatst in Italië. Mooi moment om een Italiaans nummer te draaien. Lazza trad in het voorjaar op bij het festival van Sanremo. Dat is het muziekfestijn van Italië. Hij deed overigens niet mee aan de wedstrijd. Hij liet dus een nieuwe nummer horen. 100 messaggi, oftewel 100 boodschappen. Daarna stond het wekenlang nummer 1 in de Italiaanse hitlijsten. Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo, so che sono più di 1000 quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo 1000 guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare. Perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi. Da cui non risponderò, oh, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. Disse quando ci pensavo, ci mancava tutto quanto. Perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché è tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, delle volte tu aprivi la porta e io nemmeno ti sentivo entrare. Ti volevo a tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi. Da cui non risponderò, oh. Non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, oh, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op de dag dat het kabinet Schoof wordt beëdigd, keren de jongerenorganisatie van VVD en NSC zich tegen de asielplannen van het nieuwe kabinet. Samen met 5 andere organisaties stellen ze in een manifest dat de spreidingswet moet blijven bestaan. En de VVD en NSC-jongeren hebben kritiek op de aanstelling van migratieminister Faber. Russische onderzeeërs hebben sinds de invasie in Oekraïne zeker 2 missies uitgevoerd rond de Ierse Zee, meldt persbureau Bloomberg. Rusland stuurde de eerste onderzeeboot zo'n 1,5 jaar geleden. De tweede missie zou recenter zijn uitgevoerd. Vitesse lijkt alsnog gered. Zakenman Guus Franke heeft een akkoord bereikt met de belangrijkste guldeiser. Daardoor kan hij de Arnhemse voetbalclub overnemen. De KNVB moet deze plannen nog wel goedkeuren. En het aantal huishoudens dat leeft in energiearmoede is flink afgenomen. Die daling is te danken aan de compensatiemaatregelen van de overheid. Zonder de energietoeslag en het prijsplafond zouden bijna 900.000 huishoudens in energiearmoede leven, schatten TNO en het CBS. En nu kwam het aantal uit op zo'n 400.000. Het weer, de dag begint bewolkt met regen. Later wordt het droger met af en toe zon. En het is vandaag 16 tot 19 graden. Dus verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, goedemorgen. Morgen Astrid. Er staat inmiddels 80 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en op de wegen vanuit Brabant naar richting Utrecht. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 10 minuten oponthoud. Voor Roelevarensveen ook 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem. 10 minuten vertraging. Ster. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Het is onze nationale trots, kaas. Maar het is extreem vervuilend om te produceren. En dat geeft een plakje wel een hele nare bijsmaak. Kunnen we overstappen op kaas zonder koe? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human, om 9 uur op NPO 2. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. De politie in Limburg wordt overspoeld met hulpvragen uit vooral Duitsland en België. De Limburgse politie krijgt de meeste rechtshulpverzoeken van heel Nederland, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, hoeveel buitenlandse rechtshulpverzoeken krijgt de politie in Limburg? Dat zijn er duizenden per jaar. De politie in Nederland die krijgt minstens 20.000 informatieverzoeken uit het buitenland jaarlijks. Daar komt ook nog weer eens een onbekend deel bovenop wat via het Openbaar Ministerie binnenkomt. En minstens 1 op de 5 van die rechtshulpverzoeken die is bestemd voor Limburg. Je hebt verschillende voorbeelden, hè. Bijvoorbeeld Duitsland. Die kan aan de politie in Limburg vragen van: zou je voor ons een verdachte kunnen aanhouden, want we denken dat hij in Heerlen woont. Of misschien is er wel een tankstation over de grens in België overvallen en heeft de politie daar de indruk dat de daders naar Maastricht zijn gereden. Dan zullen ze aan Nederland vragen om te kijken of daar iemand op camerabeelden staat, bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk ook wel heel logisch dat juist Limburg het daar heel druk mee heeft. Want ja, Limburg heeft nou eenmaal heel veel grens. Ja. En criminelen die hoppen ook makkelijk die grens over. Dus daarom is er juist daar veel internationale samenwerking tussen politiediensten. Maar ja, dat is wel een tijdrovend klusje. Ja, want wat betekent dat dan voor het eigen werk? Nou, eigenlijk dat er heel veel extra werk bovenop komt. Want het is heel simpel. Een agent die iets moet doen voor het buitenland kan op dat moment niet in de wijk surveilleren of iets anders gaan doen. Net als op andere plekken in Nederland is er ook in Limburg sowieso al een tekort aan mensen bij de politie. Nou, daar komt eigenlijk dit extra werk voor het buitenland bovenop. Ik ben zelf eens gaan kijken op het internationaal rechtshulpcentrum van de politie in Limburg. Dat zit in Kerkrade. En ik heb daar gesproken met Peter Aagte, dat is een van de chefs daar, over wat er nou allemaal binnenkomt op die afdeling. Nou, dat is heel gevarieerd wat je zoal binnenkomt. Er kunnen verschillende strafbare feiten zijn waar we onderzoek naar doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een dossier uit Luik. Daar wordt gevraagd om een foto van de verdachte in verband met een fotobewijsconfrontatie. En wat wij dan doen is, wij proberen dan inderdaad een foto van de persoon uit onze systemen te halen. En deze ter beschikking te stellen van de collega's in België, zodat ze verder kunnen met hun strafrechtelijk onderzoek. En hoeveel van dat soort verzoeken komen er hier nou binnen? Goh, dat is heel gevarieerd. Hè. Dat kan, op een dag kan het heel weinig zijn, enkele tot een aantal. En zijn dat altijd dit soort relatief eenvoudige verzoeken, zoals nu uit België? Of zijn ze juist vaak heel ingewikkeld? Dat varieert ook. Hè. Er kunnen ook heel complexe zaken bij zitten. En complex wil zeggen ook zaken waar veel tijd in gaat zitten. Dat kan zijn een aanhouding van de verdachte. Dat kan zijn een doorzoeking van een aantal panden. Dat kunnen verschillende zaken zijn. Dus niet elk rechtshulpverzoek is hetzelfde. Johan Hoeimakers is teamchef generieke opsporing hier bij de politie in Limburg. Wat heeft u te maken met dat internationaal rechtshulpcentrum? Generieke opsporing bestaat uit diverse onderdelen. Een onderdeel daarvan is dat wij tactische capaciteit leveren, dus rechercheurs leveren voor de uitvoering en de voorbereiding van inkomende rechtshulpverzoeken. En zijn uw mensen druk met al die buitenlandse verzoeken? Die zijn daar heel druk mee. En gaat het ook ten koste van het politiewerk in Limburg zelf? Het politiewerk is altijd keuzes maken. En we hebben daar een soort triagesysteem voor. En natuurlijk, als je heel veel rechtshulpverzoeken binnenkrijgt waar je uitvoering aan wil geven, ja, de mensen kunnen maar één keer op één manier hun werk doen. Dus dat zal ten koste gaan van iets anders. Maar daar worden iedere dag keuzes in gemaakt. Maar dan durf ik ook te stellen, die worden in heel Nederland iedere dag gemaakt. Als ik hier zo om me heen kijk, tel ik een stuk of 10 computers. Er zijn nu 5 mensen aan het werk. Het is niet heel groot hier, deze ruimte. Ik begreep zelfs dat het rechtshulpcentrum hier in Limburg het kleinste is van heel Nederland. Hoe kan dat nou met al die grens? Zijn jullie wel toegerust op al het werk? Dan zeg ik ja, maar dan zeg ik ook maar. Door die unieke context die Limburg heeft, zou ik graag meer mensen ook op het IRC hebben werken. Nog even terug naar Peter Aagte. Klopt het dat in Duitsland, als iemand aangifte doet, dat onderzocht moet worden door de politie en dat de Duitse politie dus ook daar vragen over moet stellen als er mogelijk een Nederlandse verdachte is? Ja, dat klopt. Zaken waar wij in beginsel geen onderzoek naar doen, omdat wij een opportuniteitsbeginsel hebben en dat niet belangrijk achten dat daar een keuze in gemaakt is. Bijvoorbeeld een fietsendief? Dat kan. Een fietsendiefstal houdt niet per definitie in Nederland dat we daar standaard onderzoek naar doen. Maar de Duitse collega's zullen daar, als er aanknopingspunten zijn, zullen daar onderzoek naar moeten doen. En het kan tot gevolg hebben dat er een rechtshulpvraag over een fietsendiefstal aan Nederland wordt gesteld. Terwijl we zo'n fietsendiefstal in Nederland zelf niet in onderzoek zouden nemen. Ja, dat zou goed kunnen. Zitten jullie dan niet heel veel werk te doen voor landen in zaken die je hier misschien niet op zou pakken? Ja, dat klopt. Maar het is puur terug te brengen op die beginselen. Dat maakt dat Duitsland daar een andere keuze in moet maken dan dat wij die maken in Nederland. Ja, jullie moeten het wel uitvoeren, het werk. Ja, maar goed, we hebben ons daartoe verplicht en dat doen wij ook graag. We vinden het heel belangrijk om een betrouwbare partner te zijn in onze samenwerking met de buurlanden. En daar horen dit soort dingen ook bij. Remco, je hoort dus die tegenstelling, hè? Een fietsendiefstal over de grens natrekken en daardoor geen tijd voor die eigen zaken. Zorgt dat nou voor frustratie? Nou, soms wel, denk ik. Want kijk, de politie moet bijvoorbeeld ook aan de lopende band de adressen achterhalen van mensen die een flitsboete hebben gekregen in Duitsland. Terwijl er hier veel ernstiger zaken liggen te wachten tot ze in behandeling genomen kunnen worden. Maar goed, als je die vraag aan de politie stelt, hè, van nou, worden jullie die niet gek van af en toe? Dan blijven ze wel heel diplomatiek. Dan zeggen ze, ja, dat hoort erbij nou eenmaal. Nederland is namelijk verplicht om mee te werken aan rechtshulpverzoeken. Dat zijn de afspraken die onderling zijn gemaakt. Daar kan je eigenlijk niet of nauwelijks van afwijken. Het is een beetje geven en nemen. Want andersom stelt Nederland ook veel vragen aan het buitenland. Dat zijn er wel wat minder dan andersom. Maar goed, Nederland wil ook vaak wat weten van bijvoorbeeld Duitsland en België. Nou, dan wil je natuurlijk niet dat die vragen ergens in een laadje belanden. Dus ja, je moet elkaar een beetje te vriend houden en accepteren dat de ander soms dingen wil weten waar jij mee aan de slag moet. Ja, ze blijven zelfs vrij diplomatiek als jij zegt van, hoe kan het nou dat het Bureau voor Rechtshulp juist hier zo klein is? In deze provincie met zoveel grenzen. Maar er is wel echt een pleidooi voor meer mensen. Dat zouden ze wel graag willen hebben. Zou dat helpen? Ja, burgemeesters in Limburg vragen daar ook al een tijd om. Om meer mensen voor de politie in Limburg. Want die zien ook dat het daar echt onderbezet is. Op sommige plekken. Maar de politie in Limburg die weet ook dat alleen meer agenten ook niet gaan helpen. Want daar is ook eigenlijk ook werk genoeg voor. Dus de politie die pleit juist ook voor betere Europese wetgeving. Zodat je wat sneller en ook soepeler gegevens kan uitwisselen tussen landen. En dat bespaart heel veel tijd, zegt de politie. Dus als dat wat beter geregeld wordt, dan blijft er ook meer tijd over voor dat eigen politiewerk, om het maar zo te noemen. Remco, dankjewel. Justitieredacteur Remco Andringa. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Wereldwijd maakt een groep ouders zich zorgen om schade bij jonge kinderen door smartphonegebruik. In Nederland heet dat initiatief Smartphonevrij Opgroeien. En deze ouders hopen dat ze hun kinderen nog even weg kunnen houden van die digitale wereld in de broekzak, zonder dat ze worden buitengesloten. Actrice Thekla Reuter, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het belangrijk dat uw kinderen zonder smartphone opgroeien? Ik heb zelf zo'n ding en ik heb gemerkt wat het met mijn leven heeft gedaan. Ik zie om me heen wat het met mensen doet. Hoe mensen hun hond uitlaten met het apparaat in plaats van met hun hond, bij gesprekken. En wij merken eigenlijk, ik ben met een groep van 10 ouders in Nederland samengekomen eigenlijk. Dus ik ben een van die ouders. En wij voelen gewoon weerstand om zo'n apparaat al zo jong te geven. En wij merken dat de norm in hele korte tijd is geworden dat moet als een kind naar de middelbare school gaat. En wij voelen het niet zo. En wij merken eigenlijk dat er heel weinig ruimte is binnen die norm voor om het anders te doen. En wij willen dat wel heel graag doen. En wij merken nu al dat er veel meer ouders zijn, net als we dat in Engeland en Frankrijk en zo zien en Duitsland, die dat ook anders willen. En die verbinden we nu met elkaar. Ja, want wat ziet u bij uw eigen kinderen? Ziet u daar al iets ontstaan waarvan u denkt, dat wil ik echt niet? Nou, ik ben nog heel vroeg. Mijn kinderen zijn pas 5 en 8. Maar ik zie het bij kinderen van vrienden ook. En ik merk wel dat een scherm is gewoon een soort magneet voor een kind. En ik ben juist zo blij met wat er nu allemaal nog in mijn kind's hoofd zit. En het is niet alleen dat je je kind met een smartphone in de broekzak toegang geeft tot het internet. Je geeft ook het internet 24/7 toegang tot je kind. En ik denk dat de meeste mensen wel weten wat daar allemaal de gevaren van kunnen zijn. Ja, maar wat ziet u als het grootste gevaar daarvan? Eigenlijk dat het met name de tijd en aandacht opzuigt van een kind. Er zitten kinderen soms 4, 5, 6 uur op een apparaat. Ook dat er constant daar gesprekken over zouden moeten ontstaan en schermtijd, afspraken en zo. En ik denk gewoon dat de tijd tussen 9 en 15, dat zien we ook in allerlei onderzoeken, een tijd is waarin je je brein andere dingen moet ontwikkelen. En dat is natuurlijk ook wat nu in de onderzoeken naar buiten valt. En ik kan alleen maar invoelen dat klopt. Ja, en is dat dus het belangrijkste aspect? En niet, want je hebt natuurlijk ook die neveneffecten van filmpjes die verspreid worden of van pesten of die worden afgeperst? Uiteraard, social media is eigenlijk natuurlijk wat betreft de smartphone het grootste probleem. En er zijn, dat vinden we ook zo jammer in die zo bepalende norm. Er zijn zo makkelijke, laagdrempelige alternatieven. Een simpele ouderwetse Nokia waar je gewoon op kan bellen en berichten op kan sturen. Je wil gewoon dat je kind bereikbaar is. Dat is een hele logische gevoel en logische wens. En een kind vindt het ook leuk om te kunnen bellen en vriendjes te kunnen berichten. Ja, dat kan gewoon. Ik zie zelf niet zozeer de reden waarom social media daar al zo vroeg bij moet. En er wordt ook nu wereldwijd door politici en wetenschappers over wetgeving gepraat. Die houdt ook 16PLUS voor social media als richtlijn aan. En ik denk dat niet voor niks is. En er zijn want u start dit initiatief natuurlijk omdat kinderen willen niet anders zijn dan de anderen. Die willen graag net zo zijn vaak als de anderen. En dus als ze geen smartphone hebben, dan zouden ze buitengesloten kunnen worden. Dat is een heel belangrijk aspect van dit initiatief. Ja. Hè? Nou, dat is zo'n belangrijk aspect dat we de ouders met elkaar willen verbinden. Daarom, een van de andere ouders heeft een website helemaal gebouwd. En dat is eigenlijk een soort plein, een soort plek waar je naartoe kunt gaan als je zelf ook denkt van, nou, ik voel daar ook eigenlijk niet zoveel voor om al per se nu een smartphone te geven. Ik zoek alternatieven of ik wil graag het gesprek openen, maar dat is inderdaad lastig. Want men denkt al snel van, dan hoort mijn kind er niet bij. En die ouders willen we eigenlijk steunen. En zeggen, er zijn eigenlijk veel meer ouders die zo denken. En er is nu bewezen in Engeland, onder andere met die beweging, dat als ouders zich verbinden, geeft dat enorme kracht. En dat neemt de groepsdruk eigenlijk weg voor de kinderen. Ja. Want die weten, en eigenlijk als je 25% in een klas hebt die een ander soort telefoon heeft bijvoorbeeld, of geen telefoon, dan verandert die norm al. Dus dat zijn maar 7 of 8 kinderen in een klas. Dus als je gewoon eens met elkaar praat en het gesprek daarover opent, daar staan dus ook voorbeelden van op die site, van hoe je dat zou kunnen doen. Omdat je ook inderdaad, je wil niet anderen veroordelen. Soms hebben kinderen van 8 of 10 al wel een broertje of een zusje van 14 met zo'n ding. Weet je, er is geen orde op. De maatschappij is gewoon zo gegroeid dat het normaal is en moet. Maar wij willen houden een pleidooi voor dat het ook echt anders kan. En dat misschien en samen sta je dan sterk. Is. Ja, dat er een geschiktere leeftijd is om ermee te beginnen. Dank u wel, actrice Tekla Reuten van Smartphone Vrij Opgroeien. En daar is dus ook een website van. Mensen met een vast energiecontract gaan meer betalen, schrijft de Telegraaf. Energiebedrijven die vragen al terugleverkosten aan mensen met zonnepanelen die de stroom niet zelf verbruiken en aan het netwerk aanbieden. Een deskundige op het gebied van energietransitie waarschuwt in de Telegraaf dat er meer toeslagen aan zitten te komen voor huishoudens en bedrijven die vasthouden aan contracten met vaste prijzen. Energiebedrijven zouden zo willen stimuleren dat meer mensen flexibel meebewegen met de dagelijks wisselende stroomprijzen en hun apparaten aanzetten op momenten dat er een overschot aan elektriciteit is. Minder Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Waar vorig jaar nog 60% zich zorgen maakte over het klimaat, is dat nu gedaald naar iets minder dan 50%. De voornaamste redenen, volgens 1 Vandaag, wisselvallig overheidsbeleid en een rechtskabinet. Het nieuwsprogramma vroeg ook aan mensen hoe ze aankijken bijvoorbeeld tegen vliegschaamte. Wij hebben hier geen vliegschaamte. Ik vind dat ik een beetje hetser worden tegen de vliegmaatschappijen. Kijk, mensen, je moet ook een keer met vakantie kunnen gaan. Je kan best vliegen, maar als je dan een weekje naar Thailand gaat vliegen en dan volgend jaar weer, dan ben je aan het graaien en de volgende generatie kan dat niet meer. Ja, die mevrouw maakt zich dus nog wel zorgen over de klimaatverandering. Volgens 1 Vandaag zijn vooral kiezers van rechtse, centrumrechtse partijen als de VVD en NSC zich minder zorgen gaan maken over de gevolgen van klimaatverandering. De Vlaardingse loodgieter, van wie de panden doelwit waren van aanslagen, mag vandaag weer naar huis. Volgens streekomroep 2 heeft de burgemeester besloten de sluiting van de woning niet te verlengen. Andere veiligheidsmaatregelen in de wijk blijven wel van kracht, zoals extra camera toezicht. De loodgieter en zijn gezin konden 4 maanden niet thuis slapen. Een maand geleden spande hij nog een kort geding aan om eerder dan de geplande einddatum weer naar huis te kunnen. Het kort geding verloor de Vlaardinger, maar de sluiting van de woning wordt dus niet meer verlengd. En vanaf donderdag treedt Taylor Swift 3 avonden op rij op in de Amsterdam Arena. En de gemeente wil voorkomen wat eerder wel gebeurde. Fans die dagenlang in de rij staan en slapen om een mooi plekje vooraan te bemachtigen. Alleen maar heel gezellig gehad. Het was één groot pyjama party eigenlijk. Klopt. kleurplaatspul meegenomen. Dus, Wij sliepen net naast bij het viaduct hiernaast. Ja, slaapzakje erbij, lekker tentje, alles, hele vibe. Ja, zo ging dat bij iedere concert. Maar volgens stadszender AT5 gaat Amsterdam dit keer handhaven. Swifties, hè, zoals de fans heten, mogen niet kamperen en overnachten rondom de arena, laat de gemeente weten. De politie houdt toezicht en kan boetes uitdelen. Ja, aan de andere kant, wie heeft er eigenlijk last van? Er woont toch ook niemand? Misschien niet zo veilig naast de viaduct, ja, als ik dat zo hoor. Ja, het is niet, vraag. Ja, staat er niet bij in het artikel van AT5. Hoe dan ook, ze moeten gewoon op een normaal moment in de rij gaan staan voor Taylor Swift, die 3 avonden op rij optreedt in de Amsterdam Arena. En hoe kan het ook anders? Alle concerten zijn uitverkocht. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat inmiddels 150 kilometer file. Dat is de gebruikelijke drukte op dit tijdstip op dinsdag. De files met de meeste vertraging staan in Zuid-Holland en op de wegen vanuit Brabant naar Utrecht. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 1 kwartier oponthoud. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. Darling, handle me with care, cover me in bubble wrap. I'm scared you really mean it, that you're never coming back. See your bag right by the stairs, I guess you already packed. No, I can't change your mind, but how could you just leave like that? Oh, oh, oh, I'm not ready to let you go. So just give me one more night, hold me like you're still mine. Oh, love me for right now, before you leave me. I know it's gonna hurt, watching your footsteps start. So love me for right now, before you leave me. Oh, love me for right now, before you leave me. Oh, love me for right now. I'm so used to getting damaged, and you know I hate this part. So I gotta take advantage of a fully broken heart. Won't you stay a little longer, even if it's all pretend? And maybe by the morning I'll be ready for the end. Oh, oh, oh, oh, I'm not ready to let you go. So just give me one more night, hold me like you're still mine. Oh, love me for right now, before you leave me. I know it's gonna hurt, watching your footsteps start. So love me for right now, before you leave me. Oh, love me for right now, before you leave me. Oh, love me for right now. Oh, got 1 foot out the door. Before You Leave Me van Alex Warren. Het is 7 minuten voor 7. Oranje speelt vanavond in de 8e finale van het EK voetbal tegen Roemenië. De Oost-Europeanen werden verrassend eerste in de pool met België. De huidige selectie heeft nog niet de reputatie van het grote Roemenië van 30 jaar geleden, met de Georg Hagi, die toen de Maradona van de Karpaten werd genoemd. Maar het gaat zeker een lastige wedstrijd worden voor het Nederlands elftal. Zo hoopt in ieder geval ook de Roemeense Alice Iremis. Want zij woont al sinds haar jeugd in Nederland, maar is ook Roemeens. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Wat verwacht u van de wedstrijd? Nou, ik heb er volop heel veel zin in. Wat ik ervan verwacht is dat toch wel Nederland gaat winnen. Maar ik denk ook wel dat Roemenië een aantal doelpunten gaat maken vanavond. Oh, dan wordt het echt spannend. Dat denk ik wel, ja. Nederland, het team, is natuurlijk ook niet helemaal het allerbeste team aller tijden. Dus ik denk dat de Roemenen best nog wel wat kans maken vanavond. Welke rol speelt voetbal überhaupt in Roemenië? Ik denk dat het wel een beetje vergelijkbaar is als in Nederland. Dat het ook op dit moment toch wel behoorlijk wat mensen bij elkaar brengt. En wat ik in ieder geval van familieleden in Roemenië heb begrepen is dat iedereen super trots is op het elftal. Dat ze zo ver zijn gekomen. Dat. Ja, want eerste geworden in de pool. Dat hadden ze misschien niet verwacht. Dat denk ik ook niet. En ik denk dat ze daar dus echt al super trots over zijn. En vanavond is het natuurlijk mooi meegenomen. Ja, Roemenië is natuurlijk een oud-Oostblokland. Speelde voetbal toen ook al een grote rol? Oei, ik was natuurlijk zelf vrij jong toen ik van Roemenië naar Nederland kwam. Maar ik kan me zo voorstellen, ik kan me uit mijn eigen jeugd herinneren. Nou, u zei het al, hè, Maradona, dat was toch wel echt... Tenminste, Hagi, dat was de Maradona van de Karpaten. Zo lang geleden speelde dat toen ook in Roemenië. En Hagi was ook gewoon super populair. En ik kan me nog wel herinneren dat we meer dan 20 jaar geleden af en toe wel meededen aan een EK of WK. Ja, misschien maakt het ook eigenlijk bij voetbal helemaal niet uit in wat voor politiek systeem je zit. Voetbal is voetbal. Ja, nou, dat denk ik wel. Dus ik denk dat dat zeker ook voor de Roemenen gold in die communistische moeilijkere tijd. Waar gaat u zelf kijken vanavond? Nou, dat is wel een leuke. Ik heb een klassenborrel van mijn zoontje vanavond op een tennisclub. Dus we gaan eigenlijk met de hele klas van mijn zoontje kijken in Den Haag. Oh, maar dat betekent dat de meesten voor Oranje zullen zijn, of niet? Nou, dat denk ik wel. Maar ik heb gelukkig nog bijstand van een ander stel. Die komen toevallig ook uit Roemenië. Maar ik denk dat inderdaad de meeste mensen voor Nederland zullen zijn. Is het ook nog een verscheurd gevoel, Oranje tegen Roemenië? Nou, voor mij zeker. Toen ik het allereerste nieuws meekreeg dat we tegen elkaar moesten spelen, toen dacht ik in eerste instantie van, nee, dat is wel echt jammer dat die twee net tegen elkaar moeten. Het liefst had ik ze natuurlijk allebei tegen een ander land zien spelen. Had ik ze ook gegund dat ze beide door zouden gaan. Dus ik was er eerst niet blij mee. Maar inmiddels denk ik, laat de beste ook maar gewoon winnen vanavond. Ja, nou goed, dat betekent ook dat het een win-win situatie is. Zo kunt u het ook zien, hè? Voor uzelf. Zeker. Ik zie vanavond sowieso feest. En uw zoontje dan? Is die dan voor Nederland of voor Roemenië? Nou ja, hij zegt nu dat hij voor Roemenië is. Maar ja, normaal gesproken moedigen wij ook altijd, en ik zelf overigens ook, altijd Nederland aan. Maar vanavond zei hij, maar ik denk om een beetje mij te pick-up, omdat ik deze keer zei van ik gun het de Roemenen heel erg. Het is niet dat ik standaard voor Roemenië ben, maar vanavond hoop ik toch wel dat ze een kans gaan maken. Dus hij zei dat hij voor Roemenië zou zijn, maar dat moet ik nog maar zien hoor. Hij heeft alleen oranje outfit thuis liggen. In ieder geval veel plezier vanavond. Nou, dankjewel. Alyssa Irimis, Nederland-Roemenië, vanavond dus om 18:00. Een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Ja, zeker wel. Maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Bluebeard, een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Milouska Meulens. Bekend van het Jeugdjournaal, bekend als schrijfster. Ze was een kind toen haar vader haar moeder naar het leven stond. Hoe is ze hiermee omgegaan? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Met de komst van het kabinet Schoof is het vertrouwen in de politiek gegroeid. En Limburgse agenten hebben hun handen vol aan het helpen van buitenlandse collega's. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoet. De politie in Limburg is naar eigen zeggen te veel tijd kwijt aan hulpvragen van buitenlandse collega's. En dat gaat ten koste van andere politietaken. Duizenden keren per jaar komen er rechtshulpverzoeken bij de Limburgse politie terecht. Vooral van collega's uit Duitsland en België. In totaal komen ieder jaar zo'n 20.000 verzoeken om informatie uit het buitenland. 1 op de 5 komt in Limburg terecht. Het gaat dan vaak om het natrekken van een adres of kenteken, maar soms ook over een huiszoeking. Burgemeesters in Limburg willen meer politiepersoneel. Op een vlucht van Madrid naar Uruguay zijn tientallen mensen gewond geraakt door hevige turbulentie. Het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa maakte een noodlanding in Brazilië. Volgens Braziliaanse media moesten 30 mensen worden behandeld. Zeker 10 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en verwondingen in het gezicht. Eind mei viel er een dode na hevige turbulentie op een vlucht tussen Londen en Singapore. De jongerenafdelingen van VVD en NSC zijn tegen de asielplannen van het nieuwe kabinet. Ze hebben hun handtekening gezet onder een oproep van 7 politieke jongerenorganisaties om de voorgenomen asielmaatregelen te heroverwegen. De jongerenpartijen vinden dat het kabinet Schoof zich te veel focust op het beperken van de instroom van asielzoekers, terwijl maatregelen voor goede opvang uitblijven. Ook hebben de jongeren van VVD en NSC moeite met migratieminister Faber. Ze nam in een hoorzitting wel afstand van de term omvolking, maar niet van haar overtuiging, vinden de jongere partijen. In het Caribisch gebied is orkaan Beryl uitgegroeid tot een van de hoogste categorie. Uitzonderlijk vroeg in het seizoen. Beryl kwam gisteren aan land op een eiland dat hoort bij Grenada. In het gebied werden windsnelheden tot 260 km per uur gemeten. Daken vlogen van huizen, bomen vielen om en straten liepen onder water. Of er ook slachtoffers zijn gevallen, is nog onduidelijk. Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben Russische onderzeeërs zeker 2 missies uitgevoerd rond de Ierse Zee, meldt persbureau Bloomberg. Rusland stuurde de eerste onderzeeboot zo'n 1,5 jaar geleden. De tweede missie zou recenter zijn uitgevoerd. Ook Ierse en Britse media hebben al een aantal keer melding gemaakt van een voorbijvarende Russische onderzeeër. Portugal heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal ten koste van Slovenië. Na 120 minuten voetbal was het 0-0 en toen moesten er penalties worden genomen. Slovenië miste 3 keer en de Portugezen schoten 3 keer raak. Frankrijk is de volgende tegenstander van Portugal. De Fransen wonnen gisteravond van België. Het weer eerst bewolkt met regen. In de loop van de dag droog en af en toe zon bij 16 tot 19 graden. Ook morgen fris voor de tijd van het jaar. Rond de 16 graden en verspreid over het land kan een bui vallen. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er zat inmiddels 180 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 10 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 20 minuten vertraging. De tunnel was tijdelijk dicht door een vrachtwagen die te hoog was. Op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens een kwartier vertraging door een grenscontrole. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn kippertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag presenteert het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB zich aan het land. Welke groepen zijn vooral enthousiast over deze coalitie? Dat heeft onderzoeksbureau Ipsos INO onderzocht in opdracht van de NOS. Peter Kanner, goedemorgen. Goedemorgen. Welke groepen zijn het die vooral uitkijken naar deze ministersploeg? Die naar de ministersploeg kijken, dat zijn vooral de PVV, de BBB, de NSC en de VVD-kiezers. Dat gaat over het kabinet. We hebben natuurlijk ook vooral onderzoek gedaan naar het vertrouwen in de overheid, wat veranderd is. Want dat is toegenomen? Dat is fors toegenomen. En dat is eigenlijk wel verrassend, want kijk, dat die 4 kiezersgroepen enthousiast zijn over een kabinet van die 4 partijen. Ja, dat hadden we al gezien. Dat lag ook wel voor de hand. Maar dat het vertrouwen onder met name ook PVV en BBB-kiezers is toegenomen, en ook NSC-kiezers, dat is eigenlijk best verrassend en ja, ook wel een belangwekkende uitkomst. Ja, aan de andere kant klinkt het ook logisch dat als jouw partij waarop je op gestemd hebt in het kabinet komt, dat dan ook jouw vertrouwen toeneemt. Ja, maar het zijn 2 verschillende dingen. Hè. We hebben gevraagd naar vertrouwen in de overheid, wat voor hoger opgeleide eigenlijk helemaal niet zo gekoppeld wordt aan die partijpolitiek of aan zo'n kabinet. En dat gebeurt onder lager opgeleide dus wel. En middelbare opgeleide ook. En daarmee zien we dat het vertrouwen in de overheid als geheel gestegen is. Waar de hoger opgeleide eigenlijk juist minder te vertrouwen hebben in dit kabinet. Dus die koppelen dat niet aan elkaar. En welke redenen geven mensen dan voor dat optimisme? We hebben hier dus vooral gekeken naar wat mensen met een lagere en een middelbare opleiding zeggen. En die waren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een beetje afgehaakt. Die waren zeer teleurgesteld in de politiek, voelden zich eigenlijk niet gezien. Waren teleurgesteld over hoe belangrijke problemen als immigratie of de stikstof, landbouw aangepakt werd, woningbouw. En daarvan zeggen ze nu eigenlijk, nou ja, dus beide dingen. Hè. Dus ze voelen zich meer gezien. Ze hebben het idee dat deze partijen, met name ook PVV, snapt wat hun problemen zijn. En ze verwachten eigenlijk dat deze grote problemen worden aangepakt en ook worden opgelost. En dat ligt, zegt u, dus anders bij universitair opgeleide en hbo'ers? Ja, klopt. Kijk, onder die groep is en was het vertrouwen in de overheid al hoger. Maar dat lag echt ruim 2 keer hoger dan onder lagere middelbare opgeleide. Dat is ook nog iets toegenomen zelfs. Maar zij koppelen dat niet aan dit kabinet of aan de partijpolitiek. Maar zij koppelen dat meer aan een vertrouwen in de democratie en in de instituties. En een ambtenarenapparaat dat zijn werk goed zal doen en dat ook tegenspraak zal bieden. Ja. Ze zijn over de politiek zelf, zijn ze dus de politieke partijen en de uitslag van de verkiezingen, zijn ze gemiddeld genomen juist wat teleurgesteld. Maar over de hele linie zie je daardoor dus meer vertrouwen in de overheid. Dan is de grote vraag, is dat dan ook blijvend? Ja, dat weten we natuurlijk niet. We kunnen niet in de toekomst kijken. Het zal heel erg afhangen van de daden van dit kabinet.

Evacuatiebevelen van het Israëlische leger die volgen op grote raketaanvallen vanuit het gebied rond Khan Yunis. Gisteren, het was een van de grootste aanvallen van de afgelopen periode, door volgens Israël, althans Palestijnse strijders, en islamitisch jihad heeft ook erkend dat ze raketten hebben afgevuurd. De bevolking moet daar nu weg, omdat het Israëlische leger waarschijnlijk opnieuw een offensief tegen Hamas daar wil gaan starten en op deze manier dan het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking hoopt te voorkomen. Dus opnieuw moeten deze mensen die eerder al gevlucht waren uit Rafah, waar natuurlijk al weken zwaar gevochten wordt, nu weer op de vlucht. En ging het daar dan ook nog over op die bijeenkomst van gisteravond? Nou, bij die bijeenkomst waren wel mensen aanwezig, nabestaanden van de aanslag op 7 oktober, de kibboetsen rond Gaza. Ook van hun klonk de oproep, laat dit de laatste oorlog zijn. En wat dat betreft was Gaza dus ook in de hoofden en op het podium aanwezig gisteren. Zijn verslaggever Marijn Duintje Tebbens vanuit Tel Aviv. Het NOS Radio 1-journaal. Kwart over 7. Bij Nieuwsuur was voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE. In Amsterdam was gisteren de Nationale Herdenking Slavernijverleden. 10 kabinetsleden waren daarbij aanwezig, maar Kamervoorzitter Martin Bosma niet. Zijn uitnodiging werd ingetrokken omdat hij uitspraken over slavernij en over de gemaakte excuses niet wilde terugnemen. En dat leidde volgens Linda Nooitmeer tot onrust. En er is sprake van onrust. En dan verwacht je eigenlijk dat in de tijd tussen de aanvaarding van de uitnodiging en het moment dat de Kamervoorzitter er zal komen, dat er toch een telefoontje wordt gepleegd, een belletje van het wordt wat onrustig. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Had ze beter Bosma wel kunnen laten komen misschien om zo zaadjes te planten bij de Kamervoorzitter? Het is nog niet zo lang geleden dat we de stilte over het slavernijverleden voorbij zijn. En dat betekent dat er in het helingsproces nog best veel moet gebeuren. En als goed bestuurder houden we voeling. We luisteren naar de samenleving en maken daarin een inschatting. Dat hebben we ook zo verteld aan de Kamervoorzitter. En dat betekent dat het nu nog te vroeg is, zelfs voor het zaaien van de plantjes. Sinds gisteren is intimidatie op straat strafbaar. In radioprogramma Vijf Dagen vertelden meerdere vrouwen over vervelende ervaringen die ze hadden op straat. Birgit Egging kreeg er zo vaak mee te maken dat ze zelfs haar uiterlijk veranderde. Voorheen had ik heel erg lang blond haar. En dat heb ik er toen helemaal afgeknipt, afgeschoren, kaal gegaan. En toen was het inderdaad even een weekje rustig. Even geen catcalls meer. Want het was echt een meerdaagse ervaring dat je uit je huis stapt. En dat het weer een hallo dame of een waar ga je heen? Of gewoon alleen al een hoi. Dat je denkt, ik wil gewoon naar de supermarkt. En ik wil even dat niemand me daarin stoort en dat ik me daar niet vervelend in voel. Om straatintimidatie terug te dringen gaan in Nijmegen jonge mannen met elkaar in gesprek over wat je wel en wat je niet kunt zeggen. Volgens jongerenwerker Roger Nieuwendam is dat belangrijk, omdat intimiderend gedrag van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is een bepaalde cultuur die mannen hebben onderling, dat je macho moet zijn. En dat geef je door aan elkaar. Kijk, dat is natuurlijk in mijn cultuur zo. In Suriname, Curaçao, weet je. Dat is bij ons best wel een dominante mannelijke macho cultuur. Maar dat is hier ook. Ja. Dat is in Nederland net zo. En dat was gisteravond op radio en tv. De Hongaarse premier Viktor Orbán brengt een verrassingsbezoek aan Oekraïne, schrijft de Kyiv Independent. Volgens Oekraïnse bronnen bezoekt Orbán vandaag Kyiv. Het zou voor het eerst zijn dat de Hongaarse premier een officieel bezoek brengt aan het buurland sinds de Russische invasie. Volgens de Kyiv Independent staat er ook een ontmoeting met president Zelensky op het programma. Orbán wordt gezien als de grootste Europese bondgenoot van Rusland. Sinds deze week is Hongarije voorzitter van de Europese Unie. Of het verrassingsbezoek aan Kyiv daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Bij CNN horen we de reactie van de Amerikaanse president Biden op een oordeel van het Hoge Rechtshof in een zaak rond Donald Trump. Het hof stelt dat presidenten niet vervolgd kunnen worden voor bepaalde acties die ze in functie hebben gedaan. Biden noemt dit vonnis een ondergraving van de rechtsstaat. Een president kan dus ongelimiteerd zijn gang gaan, concludeert hij. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits what a president can do. Door dit vonnis loopt de zaak tegen Trump over beïnvloeding van de verkiezingsuitslag in 2020 op zijn minst vertraging op. En de oud-president zelf wil dat nu ook zijn veroordeling in de zwijggeldaffaire wordt teruggedraaid. In Colombia is een grondlegger van een internationale bende opgepakt. Daarover schrijft persbureau AP. Deze bende, Tren de Aragua, werd opgericht in een gevangenis in Venezuela en is onderdeel van criminele organisaties verspreid over Latijns-Amerika. De nu gearresteerde grondlegger Larry Alvarez werd ook gezocht in Venezuela en Chili voor onder meer wapenhandel, terrorisme en kidnapping. De politie in Colombia bevestigt zijn arrestatie aan AP en zegt dat er wordt gekeken naar uitlevering aan Venezuela of Chili. En terwijl er in veel landen wordt nagedacht over een kortere werkweek, maakt de Griekse regering volgens de correspondent van The Guardian vanaf deze week juist een zesde werkdag mogelijk. De 48-urige werkweek volgens de regering van premier Mitsotakis is nodig vanwege een bevolkingskrimp en een tekort aan vakmensen. De Griekse vakbonden denken er heel anders over. Ze noemen het barbaars dat, terwijl bijna elk ander beschaafd land richting een vierdaagse werkweek gaat, Griekenland nu het tegenovergestelde doet. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is ongeveer net zo druk als gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag met ruim 200 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er zijn weinig bijzonderheden. De langste files staan op de A15 Gorinchem richting Rotterdam voor de Noordtunnel 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens een kwartier vertraging door een grenscontrole. De Belgen en de Slovenen moeten het EK voetbal verlaten. Allebei de landen verloren gisteren hun 8e finale. België met 1-0 van Frankrijk en Slovenië na strafschoppen van Portugal. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met de aftocht van de Belgen. Ja, het ging er al wel een tijdje over. Is dit het einde van de Belgische gouden generatie? Ja, dat hoor je al een paar jaar. Ik had tijdens deze wedstrijd eigenlijk een beetje het idee soms dat het het einde was van de gouden generatie van België en van Frankrijk. Ik vond het namelijk een behoorlijk vervelende wedstrijd. Uiteindelijk, ja, het leek wel een worstelwedstrijd, joh. Ja, nou ja, ik hoorde heel veel tactisch schaakspel. Het was echt heen en weer schuiven, hè? Van links naar rechts, weer terug. Heel weinig kansen, eigenlijk te gecontroleerd. Puur resultaatvoetbal. En de beslissing viel uiteindelijk met de lelijke eigen goal van België in die 85ste minuut. Eigenlijk wel passend einde van deze wedstrijd. Maar ik dacht op een gegeven moment, waarom heb ik me eigenlijk verheugd op deze wedstrijd? Waarom dacht ik dat dit leuk zou zijn? Hoe kan je nou met zulke mooie spelers zulk lelijk voetbal spelen? En ik vond eigenlijk na de wedstrijd de quote van Kevin De Bruyne, toch wel een mooie speler van België, die altijd een van de beste clubteams ter wereld, Manchester City, naar overwinningen dirigeert. Hij zei, ik moest vandaag verdedigend spelen. Ik heb het graag gedaan voor de ploeg. En toen dacht ik, ja, als je De Bruyne alleen maar laat verdedigen, dan moet je misschien wel terecht naar huis. En aan de andere kant, Frankrijk valt ook tegen, hè? IJzersterke selectie, maar staan na 4 wedstrijden op 3 goals, 1 penalty van Mbappé en 2 eigen doelpunten. Dus die maakten ze niet eens zelf. Dus het was armoedig. Ja. De andere wedstrijd was een stuk leuker. Ik heb niet helemaal uitgekeken. Ik moest naar bed. Portugal tegen Slovenië. Slovenië hield heel lang stand, want het kwam aan op penalties. Ja, ja, nou, het was vooral op het laatst, vond ik heel leuk, hoor. Portugal was betere ploeg, wist geen goals te maken. En het leek vooral uit te lopen op een absolute rampavond voor Cristiano Ronaldo, hè. 39 jaar, is op een recordjacht in Duitsland. Wil de eerste speler worden die op 6 EK's ging scoren. De oudste doelpuntenmaker ooit. Nou, we weten het wel, Ronaldo is vaker zelfzuchtig. Maar gisteravond was het wel extreem. Hij eiste alle ballen op, nam ook alle vrije trappen. Probeerde 4 keer, maar niet met succes. En ik zag nog één bizarre statistiek. Hij nam in alle eindtoernooien waar hij aan meedeed in totaal 60 directe vrije trappen en maakte daar maar 1 doelpunt in. Hmm. Dus je vraagt je wel eens af, is Ronaldo nou de baas of de bondscoach? Hè? Ik denk dat je het antwoord wel weet, of niet? Nou ja, dat is eigenlijk wel waar is deze retorische vraag. Hè? Laten we het houden op Ronaldo. Hij kreeg ook nog een penalty, hè, in de verlenging. Nou, dan ga je denk je nog, oké, misschien mag iemand anders hem een keer nemen. Nee, ook Ronaldo weer. En toen gebeurde er toch wel iets bijzonders. Hij is specialist, hij mist eigenlijk nooit. Gisteravond miste hij wel. En eigenlijk was het gekste was dat hij toen heel hard begon te huilen. En dat heb ik denk ik nog nooit gezien, dat een voetballer tijdens de wedstrijd zo hard aan het huilen was. Helemaal de controle over zichzelf, ja, was hij kwijt. Hij hernam zich wel weer, want tijdens de penaltyreeks aan het einde nam hij de eerste penalty en die maakte hij niet. En uiteindelijk werd hij niet de grote held, maar de Portugese keeper. Die redde er 3 achter elkaar, Diogo Costa. En dus Portugal via de achterdeur door naar de kwartfinale. Maar Ronaldo die moet wel misschien even met iemand gaan praten, denk ik. Ja, maar goed, daar wacht Frankrijk. Daar hebben ze misschien wel een kans tegen. Ja, dat was heel, heel, heel matig. Dus ik vind eigenlijk Portugal in die wedstrijd misschien wel de favoriet. Terwijl je dat van tevoren toch niet had gedacht. Nee. We hebben het ook nog even over tennis. Want in Londen is Wimbledon van start gegaan met gisteren 3 Nederlandse actie. Hoe ging het met hun? Ja, het is echt wel supersportzomer noemen we het. Hè? 3 van die grote evenementen tegelijkertijd. Nou, ik vond het wel interessant, want de verwachtingen waren van tevoren voor 2 van de 3 Nederlanders niet heel hoog. Maar ze wonnen alle 3, dus het was een mooie dag voor het Nederlandse tennis. Het begon met Ansja Rus. Die kwam naar Londen met matige voorbereiding, niet goed gepresteerd in kleine toernooien. En ze had sinds 2012 geen 1 set meer gewonnen op Wimbledon. Maar daar kwam dus gisteren verandering in tegen het hooggeplaatste Chinese Ye Yuan won ze afgetekend 6-2, 6-3. Heel duidelijke overwinning. Tweede Nederlander op de baan gisteren was Botik van de Zandschulp. Ook hij kwam niet lekker in vorm naar Londen. Was niet tevreden over zijn recente prestatie. Ik weet niet of je nog weet. Hij zei na het verlies in de eerste ronde van Roland Garros zelfs dat hij dacht aan stoppen met tennis. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Speelde gisteren goed, won ook overtuigend in 4 sets van de Brit Liam Brody. En dan Tellen Griekspoor, de grootste naam in de Nederlandse equipe, nummer 27 van de wereld. Won ook al zo overtuigend in 3 sets van Colombiaan Galan. Dus het kon eigenlijk niet beter, start van de Nederlanders op Wimbledon. Dus alle 3 naar de tweede ronde. Dat belooft wat voor later deze week. Suze, dank je wel. En inderdaad, je had het over 3 sportevenementen. Over de Tour de France gaan we het hebben even na 8:30. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Ik ben verloren, oui, je suis perdu. Kan je me horen, zoek je continu. Ben uit angst en op geboren, maar malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh ja, nu. Dit is een rendez-vous in verleden tijd. Je zou toch alles doen voor mij, voor mij. Ik roep je elke nacht, attendez. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi van Cloud. Ster. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Sinds de verkiezingen in november is het vertrouwen in de overheid toegenomen van 29% naar 42%, meldt onderzoeksbureau Ipsos INO. De toename van vertrouwen is vooral te zien bij mensen met een praktische opleiding. Ze denken dat het nieuwe kabinet Schoof, dat vandaag wordt beëdigd, grote problemen eindelijk gaat oplossen. De taken van de politie in Limburg komen in het geding door de vele hulpvragen van buitenlandse collega's, vooral uit buurlanden België en Duitsland. Het gaat jaarlijks om zo'n 20.000 verzoeken. Zaken als het natrekken van een adres of kenteken. Door hevige turbulentie op een vlucht van Madrid naar Uruguay zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het toestel maakte een noodlanding in Brazilië. 30 mensen moesten behandeld worden en 10 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht, melden Braziliaanse media. En op de Griekse eilanden Kos en Chios zijn bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ze zijn uit voorzorg ondergebracht in hotels, scholen en sportcomplexen. Tientallen Nederlanders die vandaag naar Kos zouden gaan hebben van reisorganisatie TUI te horen gekregen dat hun reis nu niet door kan gaan. Bij Weerplaza, terug uit de bergen, Marco Verhoef. Marco, heb jij dat wat koelere weer meegenomen? Nou, ik denk het niet eigenlijk, want ik zat wat zuidelijker, dus daar was het wat warmer. Hoewel, in de berg is het natuurlijk altijd weer wat frisser. Toen ik terugkwam was het 30 graden. Kennelijk vond het weer dat voor mij te veel. Want daarna is het heel rap weer teruggegaan en in dit moment zitten we onder de 10 graden. Onder de 20 graden. Ik wil het zeggen, zo koud ze dan. We moeten niet meteen alles uit de kast trekken. Nee. Maar het weer is natuurlijk best triestig te noemen. Want het regent op dit moment op veel plaatsen. De meeste actieve neerslag valt van noordwest naar zuidoost over het land. Trekt in oostelijke richting. Dus waar het in het noordoosten nog meest droog is, komt de neerslag ook wel voorbij. En in het zuidwesten begint het voorzichtig al wat droger te worden. Nou, van het westen uit wordt het sowieso in de loop van de dag wat droger. Misschien niet helemaal, want een enkele bui blijft mogelijk. Maar in de loop van de middag moet er toch ook wel wat zon te zien zijn. Is het wat vriendelijker? Een matige noordwestenwind maakt het toch wat frisser. Want inderdaad, we komen niet aan de 20 graden. Sterker nog, 16 tot 18 zal de maximumtemperatuur zijn. Stijgt de temperatuur wel een beetje de komende dagen dan? Nou, morgen nog niet, want dan gaat er eerder nog een graadje af dan dat erbij komt. 15 tot 17 graden dan. We krijgen vannacht weer te maken met een regengebied wat over gaat trekken. En het duurt morgen een poos voordat het land gaat verlaten. In de middag wordt het wel weer minder nat en later ook weer wat zon van het westen uit. De wind is morgen zuidwestelijk van richting. Dan weer een toenemende kans op regen in de nacht naar donderdag. Dat trekt donderdagochtend wel een heel stuk sneller weg, waarna de zon beter doorbreekt en de temperatuur weer een graadje wint. Vrijdag verloopt wat droger, zaterdag weer wat natter, zondag is weer wat beter. En in het weekend lijken we toch alweer in de buurt van de 20 graden uit te komen. Marco, dankjewel. En Edwin, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een normale dinsdagochtendspits met nu ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er zijn weinig bijzonderheden tot nu toe. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Guido Ambacht en Knoop het Bresseplein. 20 minuten vertraging door een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens 10 minuten vertraging door een grenscontrole. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jongkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Het heeft 223 dagen geduurd sinds de Tweede Kamerverkiezingen. Maar vandaag staat het kabinet Schoof op het bordes van Paleishuis ten Bosch. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Vandaag wordt de ministersploeg dus beëdigd. Wat staat er allemaal te gebeuren? Nou, straks om 10:00 dan worden eerst alle ministers en daarna alle staatssecretarissen beëdigd op Huis ten Bosch dus. Ze leggen dan de eed of belofte af ten overstaan van de koning. En een uurtje later staan de 16 ministers dan met de koning op het bordes. Ja, en dan zijn ze echt officieel ons nieuwe kabinet. Als we even inzoomen op dat kabinet, hoe zou je de ploeg typeren? Ja, het is eigenlijk een vrij onervaren kabinetsploeg. Drie van de vier partijen die hebben geen ervaring met regeren. Alleen de VVD heeft dat. Geen van de ministers is eerder minister geweest. Alleen Mona Keijzer was staatssecretaris. En staatssecretaris Paul was dan weer een jaar minister. Ja, en verder valt toch ook vooral op dat we voor het eerst in lange tijd geen middenkabinet krijgen, maar echt een rechtskabinet. En een kabinet ook dat dingen echt anders wil gaan doen. Partijen als PVV, NSC en BBB die hebben echt vooral zetels gewonnen door kritiek te leveren op de kabinetten Rutte. Ze willen het anders gaan doen op bijvoorbeeld asiel. Dat moet veel strenger. Daar moet dan een PVV-minister voor gaan zorgen. Het stikstofbeleid moet anders. Daar moet dan een BBB'er voor zorgen. En NSC'er die moet aan de slag met goed bestuur op binnenlandse zaken. Ja, en de vraag is of dat echt gaat lukken, of het echt lukt om het anders te gaan doen. En het meest opmerkelijke aan dit hele stel is misschien wel de premier. Die is niet gekozen, heeft dus geen kiezersmandaat. Dick Schoof is partijloos. Partijloos voorzitter van de ministerraad. En dat is ook wel echt een groot verschil in ervaring. Als je kijkt dat premier Rutte na 14 jaar de sleutels van het torentje inlevert bij Schoof. Die ambtelijk wel heel ervaren is, maar dus nog geen politieke ervaring heeft. Nee, maar goed, ook Rutte begon ooit aan zijn eerste dag. Ja, dat is waar. Maar inderdaad, wat je zegt, hij is partijloos, Schoof. Wat wordt hiermee zijn belangrijkste taak in dit kabinet? Nou, ja, wat hij eigenlijk moet doen is er een eenheid van zien te maken. Want wat we de afgelopen maanden zagen is dat die partijen toch vooral op elkaar aangewezen waren. Dat het een verstandshuwelijk leek. De partijen waren vooral bezig met eigen punten binnenhalen. Dus PVV wil een streng migratiebeleid en wilde iets doen aan de zorg. VVD op financiën en defensie. NSC goed bestuur. En BBB op landbouw. Dus het is een beetje ieder voor zich. Ze halen allemaal punten binnen. Maar hoe maak je daar nu een eenheid van? Dat is echt de grote taak van Schoof. En ja, het is ook wel ingewikkeld met bijvoorbeeld de ministers die erbij zitten. Er zitten echt wel mensen bij die voor botsingen kunnen zorgen. We zagen eerder al Faber van de PVV die ingewikkeld lag bij andere partijen. Ook Klever van de PVV deed verschillende uitspraken. Dus dat vraagt echt stuurmanskunst van Schoof. Die dus politiek nog niet heel ervaren is, maar ambtelijk wel. En deze week krijgt hij al meteen eigenlijk de lakmoesproef als hij in debat gaat met de Tweede Kamer. Een hele dag debatteren. Komende donderdag is dat. Ja, dan moet hij echt gaan uitstralen wat hij wil met dit kabinet en hoe hij ervoor gaat zorgen dat dit een ploeg wordt met één missie. Waar het de afgelopen maanden heel vaak over ging is dat het een extra parlementair kabinet zou worden. Veel bewindspersonen van buiten was de bedoeling. Dat lijkt toch niet echt gelukt, hè? Nee, met die bewindspersonen in ieder geval niet. Er zijn er misschien twee te noemen die echt van buiten de politiek komen. En dat is eigenlijk niet meer dan andere jaren. Het zijn vooral heel veel oud-Kamerleden. Wat wel bijzonder is dat alle vier de partijleiders in de Tweede Kamer blijven. En volgens formateur Van Zwol, die gisteren afzwaaide en zijn verslag inleverde, ligt de sleutel of dit nou echt een extra parlementair kabinet gaat worden ook bij die vier partijleiders. Dat moet de praktijk nog bewijzen. Ik denk echt wel wat het bijzonder is, dat geen van de vier fractievoorzitters in het kabinet zit en dat we een premier van buiten hebben. Of het dualisme voldoende ruimte krijgt, hangt in alle eerlijkheid het meest af of die vier fractievoorzitters zichzelf in dat dualisme een beetje willen gedragen. Ja, die moeten er dus voor zorgen dat ze afstand houden tot dat kabinet. En dat wordt eigenlijk de komende maanden al meteen duidelijk. Want de bedoeling is dat nu die kabinetsploeg de komende 2 maanden aan de slag gaat met het uitwerken van de plannen en komt tot een regeerakkoord. Dat ze dat dus eigenlijk zelfstandig doen met een beetje afstand van die Kamerfracties. Dus die moeten zich er niet te veel mee gaan bemoeien. Maar er zitten best een paar fractievoorzitters bij die houden van controle. Ik noem Omtzigt, Wilders. Ja, die vinden dat misschien ingewikkeld. Dus kunnen zij zich inhouden en afstand bewaren tot de kabinetsploeg? En dat moet echt komende tijd gaan blijken of het dan echt een ander kabinet wordt. Meer extra parlementair dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Ewout, dankjewel. Straks om 10 uur dus de beëdiging. Uiteraard op deze zender te volgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De licentiecommissie van de voetbalbond KNVB nam Vitesse vorige week de proflicentie af. De club ging in beroep en had tot middernacht de tijd om zijn plannen aan te leveren bij de beroepscommissie om daarmee de licentie voor het komende seizoen alsnog te redden. Verslaggever Jeroen de Jager was bij trainingscomplex Papendal, waar zo'n 250 supporters samen de moed erin probeerden te houden. Rond 7:30 begint er een training van 55-plussers. Ik heb gewoon buikpijn, man. Van? Ja, wat denk je? Van die hele klotenzooi. En hier gaat het hek dicht, want ze zijn toch een beetje beducht voor supporters die zich hier vanaf 8 uur gaan verzamelen. Ja, we gaan maar even kijken hoe het dan gaat rijlt de zeiltjes eruit. Want heeft u er nog geloof in? Een klein beetje wel. Wat dan? Wel. Waar zit dan de escape? Ik denk dat hij van de Kuit straks stiekem toch inspringt. Eigenaar van Gelredorp. Ja, op het laatste moment erin stapt. Daar heb ik zo'n idee van. Ja, en wat is de redding dan nog voor Vitesse? En bestaat er dan nog een leven na Vitesse? We blijven gewoon hopen tot het laatste moment. En stel dat Vitesse verdwijnt, wat zou dat betekenen voor jouw leven? Veel. Wat dan? Ja, dan, dat is wel een gat in je leven dan in één keer. Dan is het niet meer elk weekend naar de Vitesse toe. Dat zou wel heel vervelend zijn, ja. Sommige supporters zijn van plan om tot 12 uur te blijven, totdat het echt helemaal duidelijk is. Maar ze hebben er niet heel veel hoop op. Nee, ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Dat doen we niet. Zo zeg ik weer verkeerde dingen. En dat kleine hartje huilt, denk ik. Ja, heel hard. En dan komt ineens de directeur van Vitesse naar buiten, Rijntjes. En die heeft een mededeling voor de supporters. Oké, okay, daar sta ik weer. Ja. Nog geen. Dit er ook. Maar we zijn het bijna. We zijn bijna wat betreft de deal tussen Common Group, Cody Perry en Guus Franken. We hebben nog wel heel wat huiswerk te doen naar vanavond 12 uur naar de KNVB. Maar dat is nog een ander stapje. Dus het is één eerste stap is Cody Perry en Guus Franken. Ik heb nog geen witte rook. Maar de laatste berichten zijn zeer positief. Dat ze eruit willen en gaan komen. En ze moeten ook wel, want voor 12 uur dan moet het zeker weer zijn. Wij zijn er heel blij mee. Heeft u er hoop op nu u dit gehoord heeft? Ja, ik heb wel vertrouwen in nog. Oh ja? Ja, ik heb ook wel vertrouwen in, maar dat had ik wel. Maar ja, tot vanavond, weet je wel. Vanavond komt weer die negatieve persbericht, weet je wel, ja. In de Gelderlanden. Ja, ik schrok mij kapot. En is het nu wachten gewoon tot 12 uur hier? Ja, ik weet niet of ik dat ga doen, maar... Nee, er moet morgen gewerkt worden, hè. Dus dan weet ik niet of ik dat doe. Ik hoop dat ze er nog iets eerder uitkomen, dat ik voordat ik naar huis ga, weet je wel, lekker kan slapen vannacht. En even later werd bekend dat zakenman Guus Franken inderdaad alsnog een akkoord heeft bereikt met die Amerikaanse investeerder Perry, waardoor hij de Arnhemse voetbalclub kan overnemen. Sander Maassen van de Brink van de NOS Sportredactie, goedemorgen. Goedemorgen. Was het op dat moment nog een verrassing, die redding, op het laatste moment? Ja, absoluut. Want zoals je ook al net hoorde, 's middags kwam het bericht naar buiten dat Guus Franken zich zou hebben teruggetrokken. Ja, dat was een klap geweest voor heel Vitesse. De club bracht het zelf ook naar buiten. Dat was best een beetje vreemd. Maar het had ook te maken kunnen hebben met onderhandelingstactiek. Dat ze toch nog wat druk hebben proberen te zetten. op de Amerikaan Coly Perry om toch die deal te sluiten met Guus Franke. Maar ja, het bericht kwam naar buiten. Er is geen deal en daarmee viel de laatste investeerder, mogelijke investeerder, weg bij Vitesse. En was een faillissement en het afnemen van de proflicentie wel heel erg dichtbij geweest. Dus dat er nog een redding kwam om 12 uur, tegen 12 uur aan, ja, dat was eigenlijk toch nog wel een verrassende zet, een verrassende move. Ja, is het dan ook echt de redding van de club? Ja, dat moeten we nog afwachten. Vitesse moest meerdere problemen oplossen van de KNVB. Dat was allereerst zorgen dat je kunt aantonen dat er een eigenaar is die zowel het verleden wil oplossen als genoeg geld heeft voor de toekomst. Dus zowel de gaten dekt voor het komende seizoen als de schuld afkoopt bij Coly Perry. Nou ja, dat is nu gelukt. Maar Vitesse heeft nog meer problemen die opgelost moeten worden. Zo heeft de Arnhemse club nog altijd geen bankrekening. Want de ING heeft de samenwerking opgezet. En er is nog een jaarrekening die afgetekend moet worden door de accountant. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat Vitesse in Russische handen was. En mogelijk in Amerikaanse handen zou komen. En dat vonden deze partijen niet zo heel erg mooi. En daarom hebben ze de samenwerking met Vitesse stopgezet. En die twee voorwaarden die zijn voor de licentiecommissie absoluut een eis. Dus nu moet er in de komende dagen ook nog serieus gewerkt worden aan het herstellen van die bankrelatie en de accountantsrelatie. Dus er moet weer een bankrekening zijn en er moet een handtekening komen onder de jaarrekening. Nou, en als dat niet gebeurt, voldoet het alsnog niet aan de licentievoorwaarden van de KNVB. Dus er is nog wat werk te verzetten. Ja, en dat sluitende beleidsplan wat aangeleverd moest worden voor middernacht, is dan bekend wat daarin staat? Nou ja, daar staat in ieder geval in dus dat Vitesse in ieder geval geen relatie meer heeft met Coly Perry op dit moment. Want dat was voor de KNVB ook een hele belangrijke eis, dat de Amerikaan niet meer betrokken was bij de club. En daar staat in de sluitende begroting voor het komende jaar. Dat dus hoe Guus Franke denkt in ieder geval het tekort voor komend jaar te gaan dekken. En dat Vitesse dus in ieder geval niet in de problemen komt komend jaar en gewoon een seizoen kan uitspelen. Dat staat in die plannen. Je schetst nog wat haken en ogen. Stel, dat wordt allemaal opgelost. Krijgt Vitesse dan ook echt gewoon die proflicentie terug? Nou ja, als Guus Franke wordt goedgekeurd door de KNVB en die haken en ogen die ik zo net noemde inderdaad worden opgelost, ja, dan is er voor de beroepscommissie van de KNVB waarschijnlijk geen enkele reden meer om te zeggen jullie krijgen je licentie niet terug. Dus dan krijgen ze de licentie waarschijnlijk wel terug. Maar ja, er zijn nog wel wat problemen op te lossen. Ja, precies. En zit daar dan nog weer een datum aan? Want ik kan me voorstellen dat de KNVB ook wil weten waar ze aan toe zijn om die eerste divisie goed in te richten. Ja, absoluut. Binnen 10 dagen, op 9 juli, wordt de licentie officieel ingetrokken. En binnen die dagen wordt nog een beroepszaak verwacht. En Vitesse moet eigenlijk zorgen dat het voordat die beroepszaak dient, alles is opgelost. Zodat ze tijdens die beroepszaak ook echt kunnen aandienen. Kijk, we hebben echt geen problemen meer. We hebben voldoende geld. We kunnen goed en zeker het komende seizoen in. Sander, dankjewel. Sander Maassen van de Brink van de NOS Sportredactie. We danken ons glas wijn mogelijk aan het uitsterven van de dino. Dat schrijft het tijdschrift Nature Plants. Een team van onderzoekers heeft volgens Nature Plants fossielen van druivenpitten gevonden van 19 tot 60 miljoen jaar oud in Colombia, Panama en Peru. Deze ontdekking laat zien dat druiven zich na het uitsterven van de dinosauriërs over de wereld konden verspreiden, zegt de hoofdonderzoeker. Het idee is dat door het verdwijnen van de enorme dino's ecosystemen zo zijn veranderd dat het klimaat aantrekkelijker werd voor druiven. Kortom, waren die dino's niet vertrokken. Wie weet of we dan nu wel een glaasje wit of rood hadden kunnen drinken. Een Groningse mallet-band is tweede geworden op het WK Concertmuziek. Nooit van gehoord, mallet-band. Jij wel? Nee. Nee, ik moest zelfs even opzoeken hoe je het uitspreekt. Want je schrijft M-A-L-L-E-T, maar je zegt dus mallet. Een orkest van slagwerkinstrumenten als xylofoons en marimba's in combinatie met ongestemde instrumenten zoals drumstel en triangel. En bij RTV Noord horen we hoe dat klinkt. Kerstmis. Erasmus valt vroeg dit jaar. Ja, zo klinkt het inderdaad. Nou ja, Groningen is er blijkbaar goed in. Althans één band. De twee werken die de Groningse band liet horen op dit WK kregen ruim 95 van de 100 punten van een internationale jury. Dat smaakt naar meer, zou je denken. Maar nee, aan het volgende WK doet de Groningse band niet mee, zegt de dirigent. Dat is in Indonesië en het was nu in Duitsland al zo'n gesleep. Kortom, met het band hoort ook niet enorme ambitie bij, zo te horen. Nou, of heel veel grote instrumenten. Ja, dat is ook waar. Oh, de triangel kan makkelijk mee. En op Amsterdam Centraal Station herleeft de stadsomroeper, horen we bij AT5. People traveling from platform 7 or higher, please use the center tunnel. Voor beide uitgangen en overstappen, loopt u door naar de eerstvolgende trappen. Op hoge gele laddertjes zitten de zelfbenoemde roeptoetermannen. Vanwege de verbouwing van Amsterdam Centraal doet het normale omroepsysteem het niet. En dus is er tijdelijk deze oplossing. Op een verhoging waar we goed zichtbaar zijn voor mensen, doen wij de mensen informatie geven over wanneer de treinen gaan en waar ze gaan. Ja, het is misschien een beetje ouderwets, maar erg grappig. En zegt een van de roeptoetermannen, ik denk dat het juist wel weer van deze tijd is dat mensen weer een beetje persoonlijk contact willen. We willen juist persoonlijk de weg worden gewezen. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zat 500 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in het midden van het land. Eén file valt op de A76 Geleen richting Heerlen. Voor de Duitse grens is de vertraging een half uur. Dat heeft te maken met een grenscontrole. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Oh, what a beautiful day. I wanna go outside and play. Pretty sharp things like my blade. Stuck in your back as you lay. Hey, oh, what a beautiful day. You better. Got my knife, I'm striving not to leave you here alive. The day of regret was the day that I met you. You got me upset and somehow I just let you. You manipulate, you instigate. Love and time turn into hate. Oh, what a beautiful day. Wouter Hamel met Make My Day. Veel Nederlanders waren opgelucht toen Roemenië uit Hooghoed kwam als tegenstander in de achtste finales. Maar de Roemeense aanvaller Georg Puskas denkt dat dat niet terecht is. I think we are a tough team. I think we showed our good face. We showed our strength. We played good. We are a compact team. We are a strong team in the field and outside. And I think they should care more about us. If you said that they had a relief, because we care about everyone here, we respect everyone, but we will fight against everyone. We zijn een sterk team. We hebben goed gespeeld. Ze moeten oppassen voor ons. We respecteren iedereen, maar we zullen vechten, zei aanvoerder Puskas. En de oranje aanvoerder Virgil van Dijk die vroeg zich na het verloren duel tegen Oostenrijk af of Nederland zichzelf niet overschat. Nou blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat veel voorkomt. Lieke Asma is psycholoog en filosoof verbonden aan de Munich School of Philosophy. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we inderdaad de neiging om oranje te overschatten? Nou, uit onderzoek blijkt wel dat wij mensen over het algemeen wel wat positieve illusies over onszelf en ook dingen waar we ons mee identificeren of betrokken bij voelen, dat we die erop nahouden. Dus we denken vaak toch wel dat we beter zijn dan anderen. Dus bijvoorbeeld in autorijden of dat we betere ouders zijn dan andere mensen. Dat we meer controle hebben dan we daadwerkelijk hebben. Nou ja, dat zie je ook bij bijgeloof over wedstrijden bijvoorbeeld. En dat we denken dat we een positievere toekomst zullen hebben dan andere mensen. Dus we verwachten vaak dat we zelf niet ziek zullen worden en dat we positieve dingen zullen meemaken. En dat breidt zich dus inderdaad ook wel uit voor veel mensen naar Oranje waarschijnlijk. Ja, dat is dus niet typisch Nederlands, dat is menselijk. Ja, ja, dus er is pas geleden een onderzoek gedaan onder veel Duitse voetbalsupporters die... Dus echt uit onderzoek bleek gingen ze op ongeveer 54.000 voetbalwedstrijden voorspellingen loslaten en met elkaar vergelijken. En bleek dat de meeste mensen die zich echt heel betrokken voelen bij hun team echt heel erg overschatten dat hun team de wedstrijden zullen winnen. En hoe komt het dat we dat doen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, uit heel veel psychologisch onderzoek blijkt eigenlijk dat we gewoon graag een positief zelfbeeld hebben en een positief beeld hebben van de dingen waar we ons mee identificeren. Maar ook als we bijvoorbeeld negatieve feedback krijgen, dus als Nederland verliest of een wedstrijd heel slecht speelt, dan zullen we dat sneller, als we ons echt betrokken voelen, aan externe omstandigheden toeschrijven. Dus aan de scheidsrechter of aan pech of slecht weer. En als het goed gaat, schrijven we dat sneller aan stabiele eigenschappen toe. Waardoor we dus langer aan die overtuiging vasthouden dat ja, het eigenlijk heel goed gaat, bijvoorbeeld. En is dat erg dat we dat doen? Nou, eigenlijk is dat heel vaak helemaal niet erg. Want het blijkt dat mensen die positieve illusies erop nahouden vaak mentaal gezond in elkaar zitten. Dus juist mensen die bijvoorbeeld depressief zijn hebben vaak minder positieve illusies over zichzelf. Dus het heeft voor heel veel dingen ook positieve effecten. Maar je kan beter niet op je eigen voetbalteam wedden, bijvoorbeeld. Nee, dat... Nou ja, het is ook wel interessant. Je hebt wel de neiging om waarschijnlijk wat harder te zijn over anderen. Omdat je altijd denkt, nou, dat zou mij nooit overkomen. Dus, nee, maar tegelijkertijd is het natuurlijk voor- en nadelen. Ja, want als je een positieve verwachting hebt, kom je misschien ook wel verder in het leven. Omdat je in ieder geval dat probeert te bereiken. Ja, ja, ik heb nog even ook gekeken bij sporters die dus positieve illusies hebben. En dat is over het algemeen ook een goed idee. Dus wat dat betreft... Anders hoef je er al niet eens aan te beginnen, waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Dat de voetballers er zelfvertrouwen in hebben, dat lijkt mij een beginpunt, inderdaad. De valkuil is dus alleen zelfoverschatting. Ja, ja, klopt. En ja, zeker als je dan geld gaat inzetten of een weddenschap, dan kun je beter een andere team kiezen en iets anders dat je ook wel heel erg goed beschermt tegen positieve illusies in voetbal is dat je gewoon algemene voetbalkennis opdoet. En dus niet maar heeft u het dan over de supporters of over de voetballers? De voetballers liever niet. Die mogen sowieso niet op zichzelf gokken, hè? Laat ik ze even... Nee. En die moeten eigenlijk gewoon helemaal ervan uitgaan dat ze gaan winnen waarschijnlijk. Maar als supporter kun je beter wat meer algemene kennis van voetbal opdoen als je een realistisch beeld wilt hebben. En niet alleen van je eigen team. Dus supporteren, maar blijf realistisch. Hele moeilijke combinatie. Dank u wel, Lieke Asma. Psycholoog en filosoof verbonden aan de Munich School of Philosophy. Oranje op het EK voetbal. En dan moet daar een schot komen voor voorzet en een eigen goal. De groepsfase is overleefd. Oostenrijkse voorsprong. Hoe kan dit nu nog weer? Was iets moois in Berlijn. En dan nu, 3-2, Roemenië. Daar is Depay. Daar is Memphis. Eindelijk Memphis. Vanavond om 6 uur live vanuit München. Nederland leek het antwoord te hebben gevonden, maar niets is minder waar. Vanavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Roemenië-Nederland. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu in Museum Voorlinde. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bij de overheid worden nog steeds discriminerende algoritmen gebruikt, zegt de autoriteit persoonsgegevens. En meer Nederlanders hebben weer vertrouwen in de overheid. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Sinds de verkiezingen van november is het vertrouwen in de overheid toegenomen van 29 naar 42%, meldt onderzoeksbureau Ipsos INO. Die toename is vooral te zien bij mensen met een praktische opleiding. Ze denken dat het nieuwe kabinet Schoof, met onder meer de PVV, grote problemen eindelijk gaat oplossen. Op deze dag dat het kabinet Schoof wordt beëdigd, keren de jongerenorganisaties van VVD en NSC zich tegen de asielplannen van het nieuwe kabinet. Samen met 5 andere organisaties stellen ze in een manifest dat de spreidingswet moet blijven bestaan. En de VVD en NSC-jongeren hebben kritiek op de aanstelling van migratieminister Faber. De politie in Limburg is naar eigen zeggen te veel tijd kwijt met hulpvragen van buitenlandse collega's. Het gaat ten koste van andere politietaken. Van alle 20.000 informatieverzoeken uit het buitenland komt 1 op de 5 bij de Limburgse politie terecht. Vanwege de ligging aan de grens doen vooral Duitsland en België een beroep op de Limburgse agenten. En dan gaat het vaak om het natrekken van een adres of kenteken en soms ook over een huiszoeking. Burgemeesters in Limburg willen meer politiepersoneel. Het leven is vorige maand opnieuw duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,2%, blijkt uit een schatting van het CBS. De prijzen van diensten als vervoer en recreatie stegen het hardst. Maar ook eten, drinken en tabak werden in juni flink duurder. In mei stegen de prijzen nog met 2,7%. De Amerikaanse president Biden heeft gereageerd op een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Hij vindt dat zijn tegenstander Donald Trump te makkelijk wegkomt met misstappen uit het verleden. Het Hof oordeelde dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor daden die ze als president hebben begaan. Maar, zegt Biden, niemand zou boven de wet moeten staan, zelfs de president niet. Trump heeft door de uitspraak van het Hoogrechtshof tijd gewonnen in de rechtszaak over zijn pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Rechters moeten nu eerst bepalen of Trump dat deed als president. Vitesse lijkt alsnog te zijn gered. Zakenman Guus Franke gaat de voetbalclub overnemen. Hij heeft op de valreep een akkoord bereikt met de Amerikaanse investeerder Coley Perry, bij wie Vitesse een miljoenenschuld heeft. Kort nadat het nieuws bekend werd, ontstond er een feestvreugde op Papendal, het trainingscomplex van Vitesse. Honderden fans hadden zich daar verzameld en hebben fakkels gebrand. Vitesse moet nog wel het oordeel van de KNVB afwachten. Het weer, de dag begint bewolkt met regen, later droger en af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen fris voor de tijd van het jaar. Rond de 16 graden en verspreid over het land kans op een bui. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er zat bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten op onthoud. A22 Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk een half uur. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen een kwartier. En op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens een kwartier vertraging door een grenscontrole. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Milouske Meulens. Bekend van het Jeugdjournaal, bekend als schrijfster. Ze was een kind toen haar vader haar moeder naar het leven stond. Hoe is ze hiermee omgegaan? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bond Museum Tilburg. Tickets via debond.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Overal waar de autoriteit persoonsgegevens bij de overheid zoekt, worden discriminerende algoritmen gevonden. En daarmee is er weinig veranderd sinds de toeslagenaffaire. Dat zegt de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, vanochtend in de Volkskrant. Aleid Wolfsen, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u wat voorbeelden noemen van zulke algoritmen? Nou, zeker. We hebben wat onderzoeken die nog lopen die ik nog niet bekend kan maken. Maar we hebben bijvoorbeeld de fraudescorekaart bij gemeenten onderzocht. Dat bleek altijd het geval. We onderzoeken nu buitenlandse zaken waar visumaanvragen op verschillende manieren worden onderzocht. En het meest bekende misschien wel inmiddels is, en dat is ook wel openbare informatie, al loopt ons onderzoek daar nog naar, dat is de studiefinanciering bij DUO. Daar werd een algoritme ingezet om te kijken wie gaan we extra onderzoeken. En dan kregen bijvoorbeeld studenten die een mbo-opleiding volgen een hoger risico dan studenten die een universitaire opleiding volgen, zonder enige onderbouwing. En er werd ook verschil gemaakt in leeftijd, zonder enige onderbouwing. En daardoor ook nog eens een keer indirect werd er gediscrimineerd op migratieachtergrond. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. Ja, maar dat daar onderscheid werd gemaakt bleek bijvoorbeeld uit het feit dat er in één gezin de mbo-student wel eronder viel en dat zijn zus, die aan de universiteit studeerde, helemaal niet in beeld kwam. Ja, omdat ze, kijk, je wilt, wat er dan gebeurt, mensen hebben een voorziening of een studiefinanciering of een uitkering of een voorziening van de gemeente. En dan wil een overheidsinstelling af en toe gaan controleren of je niet misbruik maakt of verkeerd gebruik. Dat is natuurlijk van alles voor te zeggen, dat is heel goed. Maar die mensen zijn nog geen verdachten. Maar je gaat wel onderzoek doen. En dan wordt er onderscheid gemaakt, wie gaan we wel onderzoeken en wie niet. Wie gaan we eruit pikken en wie niet. Ja, dat is altijd hele linker soep, want dan moet je criteria aanleggen. Op basis waarvan je mensen selecteert. Tenzij je zegt, nou, doe elke eerste en elke vijfde of elke tiende of iedereen met een A in de achternaam of met een B. Dat is heel willekeurig, zeg maar even. Mm-hmm. Maar als je onderscheid gaat maken en je gaat dan zeggen, nou, ik ga een mbo-studie, ga ik hoger, als een hoger risico kwalificeren of leeftijd. Ja, dan moet je daar hele goede onderbouwing voor hebben. En dat was er helemaal niet. Nee. Ja, dat is heel pijnlijk dat je iemand toch als een serieus risico kwalificeert zonder enige onderbouwing, dan ben je gewoon, ja, dat klinkt heel hard, maar dan ben je gewoon hard aan het discrimineren zonder goede onderbouwing. Ja, want het gaat dan iedere keer over algoritmen die zich tegen mensen zouden keren, maar de criteria worden ingevoerd door mensen. Exact, exact. En daar zit precies het probleem. Want die algoritmen worden gebouwd door mensen, die worden ook gevoed door mensen. Dus er zit altijd een mens achter die dat maakt. En ook een mens die dat moet controleren of het gebruik nog goed is. En daar zit vaak ook daar gaat het ook vaak meest dat de mensen die algoritmes programmeren iets minder verstand hebben van op basis waarvan mag je onderscheid maken. En de mensen die meer in de papieren en de beleidsregels maken, die zijn wat minder thuis in hoe algoritmes werken. En de mensen die slachtoffer zijn van die algoritmes, die weten helemaal niet dat ze geselecteerd zijn op basis van een algoritme. Want je ziet of weet dat niet. Bijvoorbeeld over het DUO. Dat heeft 10 jaar lang is dat algoritme gebruikt. Daar hadden wij niet één klacht over gekregen. Er was helemaal niet, men zich helemaal niet van bewust dat het gebruikt werd. Want het feit dat er dan onderzoek gebeurt, wil het ook zeggen dat, dat er vaker fraude wordt opgespoord, of niet? Dat is onduidelijk, omdat dat wordt niet vergeleken. Dus er zitten vooroordelen in, want dit zal wel een hoger risico zijn. Nou ja, als je dan gaat kijken en je vindt ook een keer iemand die fraude pleegt, dan denk je, oh, dat is een goed algoritme. Ik selecteer goed, want ik vind ook een fraudeur. Ja. Maar dat je dan de hele dag, zoals de minister voor Onderwijs in de Kamer heel openhartig zei, dat je die misschien in die andere groep ook had kunnen vinden, dat weet je dan niet. Ja. Exact. Dat je de hele dag alleen maar studenten aan het controleren bent met een mbo-opleiding en een migratieachtergrond. Ja, en wat er in die andere groep gebeurt, ja, geen idee. Dus dat moet je op gezette tijden gewoon vergelijken. Klopt nog wat ik doe? Nou is het er inmiddels al zo vaak over gegaan. We hebben de toeslagenaffaire achter de rug. Ja. Hoe kan het dat het dan nog steeds gebeurt? Nou, wat waarschijnlijk een rol speelt, en dat heeft waarschijnlijk bij Duo ook een rol gespeeld, is dat mensen denken, maar ja, ik ben wel aan het selecteren, maar ik selecteer niet op geloof of op nationaliteit of op migratieachtergrond. Ik gebruik gewoon eerlijke criteria, bijvoorbeeld leeftijd of studie of inkomen of een ander zogenaamd objectief criterium. Dan zijn mensen zich helemaal niet bewust van het feit dat je aan het discrimineren bent. Als je onderscheid maakt tussen twee mensen, en of het nou leeftijd is of opleidingsniveau of inkomen of migratieachtergrond, dat maakt eigenlijk niet uit. Als je onderscheid maakt, moet je daar een hele goede reden voor hebben. En daar zijn mensen zich vaak niet bewust dat je onderscheid maken bent. Maar hoe kan dit dan wel worden aangepakt? Nou, de bewustwording. Echt, nu moet er veel meer aandacht aan worden besteed. De programmeurs moeten goed opgeleid worden van wanneer mag je wel of niet onderscheid maken in een algoritme. Mensen die algoritme gebruiken, moeten heel secuur weten hoe dat algoritme werkt. En mensen die waar wordt aangebeld op basis van een algoritme, van u bent eruit gepikt op basis van een algoritme, die moet worden gemeld. Ik heb je eruit gepikt en wel op basis van die en die criteria. En een rechter en bezwarencommissies moeten er ook heel actief naar vragen. En wij zouden ook veel vaker onderzoek moeten doen, heel spontaan, zonder dat je een klacht krijgt. Ja. Dus er moet veel. En de leidinggevenden, dus de leiding van instellingen, overheden, bedrijven, die weten dat er algoritmes gebruikt worden, moeten zich heel actief laten informeren. Gebruiken wij het algoritme op een goede manier? Blijf er alert op, eigenlijk. Dank u wel, Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is 8:11. Juli is nog maar net begonnen en nu al woeden er grote bosbranden in Griekenland. Vooral op de eilanden is het mis, maar ook op het vasteland werkt de brandweer dag en nacht om branden onder controle te houden. De burgemeester van Dionysos bij Athene in de buurt maakt zich grote zorgen. Αυτό που μας προβληματίζει πάρα πολύ στο Δήμο Διονύσου είναι ότι έχει αρχίσει πάρα πολύ νωρίς να υπάρχουν τόσο έντονα και φαινόμενα πυρκαγιών τόσο μεγάλων. Nog maar begin juli en nu al zulke heftige branden, zegt de burgemeester. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, is het zo uitzonderlijk nu al? Ja, dat bosbrandseizoen is echt al vroeg begonnen. Zelfs in maart al zagen we de eerste natuurbranden dit jaar in Griekenland. En ja, dat is echt uitzonderlijk vroeg. En de afgelopen week met hoge temperaturen ontstaan ze eigenlijk elke dag. Gisteren bijvoorbeeld 52, verspreid over het hele land. Nou, 44 daarvan konden relatief snel geblust worden, zei de brandweer. Maar ja, sommige worden dan heel groot. Bijvoorbeeld die op de eilanden Chios en Kos. Ja, want daar hoorden we gisteren over, dat het daar heel spannend is. Hoe is het er nu? Ja, vooral de situatie op Kos is kritiek. Een vakantieeiland dat heel populair is bij Nederlanders. Daar brak gisterochtend een brand uit. Die leek in de middag onder controle, maar leidde 's avonds weer op. Ja, en dat betekende de evacuatie van bewoners en toeristen in het dorp Karvamena in het zuiden van het eiland. Die mensen moesten de nacht doorbrengen in onder meer een voetbalstadion en in sporthallen in een naburig dorp. En de brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen. En kreeg erbij ook versterking uit Athene en vanaf Rhodos. Dat ligt daar niet ver vandaan. Ja, en sinds het licht werd kunnen ook de blusvliegtuigen daar weer meehelpen. En dat zorgt ervoor dat de situatie er nu wel beter uitziet. Het waait ook wat minder hard. En verwacht wordt dat zowel bewoners als toeristen vandaag weer terug kunnen. Op Giels ziet het er ook wat beter uit. Daar lijkt de brand onder controle en worden geen dorpen bedreigd. Maar er zijn wel 5 brandweerlieden gewond geraakt bij de bestrijding van het vuur. En betekent het dat toeristen wel nu gewoon weer naar die eilanden toe kunnen? Hey, ik hoor wel geruis, maar geen Thijs meer. Thijs? Ik, ja. Thijs, hoor je mij? Ik hoor jou. Hoor jij mij? Ja, ik hoor jou nou weer wel. Ja. Hoe zit het met vakanties van mensen die daar naartoe willen? Nou, die kunnen doorgaan. De brand op, over het algemeen, de brand op Kos is nu een stuk kleiner dan wat we bijvoorbeeld vorig jaar op Rodos zagen. Toen duizenden toeristen hun vakantie moesten afbreken of annuleren bij die enorme brand daar nu een jaar geleden. De meeste Nederlanders die zitten op de stad van Kos en daar is de brand zo'n 25 kilometer vandaan. Maar goed, Kadamena is wel degelijk ook een toeristisch gebied. En reisorganisatie TUI heeft bekendgemaakt dat ruim 30 toeristen die daar vandaag heen zouden gaan niet op reis kunnen. En voor hen wordt een alternatieve bestemming gezocht. Maar dat lijkt vooralsnog dus te gaan om relatief kleine aantallen. Tegelijkertijd wat je in het begin al vertelde over hoeveel het nu al zijn, die branden. Houden de Grieken hun hart vast voor de rest van de zomer? Ja, heel erg, ja. Ja, het is droog en heet. En dat is niet alleen nu zo, maar al sinds de winter. Sinds het begin van het jaar wordt record na record gebroken. Juni was ook weer de heetste ooit. Hier in Athene was het gemiddeld 4 graden warmer dan normaal. Ja, nou ja, die omstandigheden, droogte en hitte, die zijn natuurlijk heel gunstig voor het ontstaan van natuurbranden. Ook omdat er veel brandbaar materieel in de bossen en velden ligt. En gisteren nog waarschuwde premier Mitsotakis dat de Grieken rekening moeten houden met een zwaar brandseizoen. Ja, en dus dezelfde avond nog zagen we meteen daar alweer voorbeelden van. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Werkgevers waarschuwen dat de productie de lonen niet bijhoudt, schrijft het FD. Doordat vorig jaar veel kortlopende cao's zijn afgelopen, worden dit jaar nieuwe, hogere loonafspraken gemaakt. Als de lonen zo blijven stijgen en de productiviteit achterblijft, dan gaan we dat zien in stijgende prijzen, waarschuwt werkgeversvereniging AWVN in het FD. De Hongaarse premier Orbán is in Kiev aangekomen voor een verrassingsbezoek, meldt persbureau Reuters. Dit is het eerste officiële bezoek van de Hongaarse premier aan zijn buurland sinds de Russische invasie. Orbán wordt gezien als de grootste Europese bondgenoot van Rusland. Hij ontmoet vandaag ook president Zelensky. Volgens de Oekraïners praten ze onder meer over de moeizame relatie tussen beide landen. De Amerikaanse president Biden zegt dat presidenten nu ongelimiteerd hun gang kunnen gaan dankzij het vonnis van het Hoge Rechtshof in een zaak rond Donald Trump. Het Hof oordeelt dat presidenten niet vervolgd kunnen worden voor acties die ze in functie hebben gedaan. In een toespraak noemt Biden dit vonnis een ondergraving van de rechtsstaat, horen we bij CNN. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what the president can do. De zaak tegen Trump over beïnvloeding van de verkiezingsuitslag in 2020 loopt door deze uitspraak op zijn minst vertraging op. De loodgieter uit Vlaardingen die met zijn gezin niet thuis kon slapen vanwege een flink aantal aanslagen mag vandaag weer naar huis. Volgens Streekomroep 2 wordt de sluiting van de woning niet verlengd. Er blijven wel veiligheidsmaatregelen in de wijk van kracht, zoals cameratoezicht. De loodgieter en zijn gezin moesten 4 maanden elders slapen. De opdrachtgevers van al die aanslagen blijven ondertussen nog altijd onbekend. En voor op veel kranten ook aandacht voor dag 1 van kabinet Schoof. Volgens NRC wil de onervaren ploeg rigoureus breken met het Rutte-tijdperk. Trouw noemt het kabinet een onzeker experiment. Maar het AD denkt dat het kabinet in de praktijk qua maatregelen wel eens minder uitzonderlijk kan zijn dan, zoals de krant schrijft, tegenstanders vrezen en waarop voorstanders juist hopen. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Met ruim 500 kilometer file. Er zijn niet zoveel bijzonderheden deze spits. Er is nu wel een wegafsluiting op de A22 Beverwijk richting Velsen. De Velsen-tunnel is dicht. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. Omrijden kan via de A9. Het Nederlands elftal begint vanavond aan de knock-out fase op het EK voetbal. Oranje speelt tegen Roemenië en hoopt zich te revancheren na de nederlaag vorige week tegen Oostenrijk. Commentator Arman Afsaroglu, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gisteren was er een uitgebreid persmoment en hebben ze de kater inmiddels een beetje weggespoeld? Nou, ze hebben er zo lang de tijd voor gehad. Als het ze nu niet is gelukt, dan zou het ze nooit gaan lukken, nou denk ja, ik. Ze hebben een week. Gaan broeien. Ja. Ja, dat is ook weer waar. Je hebt gelijk. Ja, ze hebben een week niks te doen gehad, Astrid. Ze hebben eigenlijk een week daar in Wolfsburg, waar eigenlijk ook niet zoveel te beleven is, hebben ze gezeten met z'n allen. Ja, en wat doe je als je niet zoveel kan doen? Ja, je praat met elkaar en je gaat kijken waar het beter kan, wat er fout ging. En ja, dat is nu uitgepraat. Er zijn, zo zei iedereen, harde woorden gevallen. Ja, wat dat betekent, dat is mij nooit helemaal duidelijk wat voor harde woorden dat zijn. Maar ze zeggen dat ze ervan geleerd hebben en dat het vandaag beter zal gaan. Dus ze hebben een week lang elkaar in de ogen gekeken eigenlijk? Ja, dat is wel heel lang. Ik denk dat ze ondertussen ook wel een beetje hebben getraind misschien. En af en toe, hoop ik ook. En af en toe misschien ook wel wat leuke dingen hebben gedaan. Maar ja, goed. Ik heb de hoop dat je niet twee keer zo'n wedstrijd aflevert als tegen Oostenrijk. En dat je vandaag toch wel een reactie gaat zien. Heeft Koeman nog iets gezegd over de opstelling? Gaat hij ingrijpen? Ja, niet zo veel. Hij heeft gezegd dat hij niet alles op zijn kop gaat zetten. Nou, dat betekent niet dat we 5-6 nieuwe spelers hoeven te verwachten vandaag. Ik verwacht wel dat Denzel Dumfries terugkeert in het elftal. Die kreeg rust tegen Oostenrijk, had wat pijn in zijn hamstring. Wordt eigenlijk gespaard, die zal wel terugkeren. En verder is het vooral de vraag wat hij met Joey Veerman doet. Die was niet zo goed tegen Oostenrijk, werd na een half uur gewisseld. Iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit dat hij niet gaat spelen. En als hij wel gaat spelen, dan gaat de bondscoach ons daarmee echt verrassen. Maar ik verwacht het eigenlijk ook niet. Ik verwacht dat Xavi Simons weer een basisplaats krijgt en dat Malen vanaf de rechterkant gaat spelen. Roemenië, waar we tegen moeten, is poolwinnaar. Toch ja. Hoor je ook wel van ja, het Nederlands elftal, of in ieder geval Nederlanders, onderschatten het, Roemenië. Jij hebt je verdiept in die ploeg, hè? Zijn ze gevaarlijk? Ja, dat zijn ze wel. Maar aan de andere kant, kijk, het is niet een hoogvlieger. Ook niet als je ernaar kijkt. Het is niet een van de beste ploegen van dit Europese kampioenschap. Dat betekent absoluut niet dat ik ze onderschat. Want even de cijfers van Nederland. Het is toch ook wel ongelooflijk als je ernaar kijkt. De laatste keer dat Nederland een knock-out wedstrijd won op een EK voetbal was in 2004. Dat is 20 jaar geleden. 20 jaar geleden won Nederland voor het laatst een knock-out wedstrijd. Dat was in de achtste finale van het EK in Portugal tegen Zweden. Daar had Nederland toen penalties voor nodig. Sindsdien is het nooit meer gelukt. Wel op wereldkampioenschappen, niet op een EK. Dit Roemenië is een ploeg dat ja, de bal aan jou laat. Dus Nederland zal heel veel balbezit hebben. En dan, zoals veel wat kleinere voetballanden doen, hopen dat op het moment van balverlies, op het moment van een standaard situatie, een vrije trap, een corner, dat ze daar kunnen toeslaan. En je ziet dat veel landen daar toch wel redelijk succes mee hebben. We hebben gisteravond gezien hoe lastig Portugal het had met Slovenië. Hadden penalties nodig. Slowakije stond op de drempel van de kwartfinale. Had bijna Engeland verslagen. Het ging nog net goed voor de Engelsen. Er zijn eigenlijk geen teams die je makkelijk nu meer gaat verslaan. En ook Roemenië niet. Het heeft geen bekende spelers. Eigenlijk vrijwel niemand die de gemiddelde voetballiefhebber echt kent. En toch denk ik dat het een hele stugge tegenstander is. Ja. Heel veel Oranje supporters zijn toch wel optimistisch. Hoe kijken ze daar bij jou in München naar dat Oranje optimisme? Ik hoor nu even een slechte lijn, maar ik hoor je wel over optimisme praten. Optimisme ja. Van de supporters. Van de Roemenen bedoel je? Van de supporters. Of van de Nederlandse supporters. De Nederlandse supporters, die we hebben natuurlijk in de eerste drie poolwedstrijden gezien dat er een enorme oranje massa ontstond in die steden. Een oranje zee, een oranje mars. Dat gaat vandaag wel anders zijn. Er zijn weinig Nederlandse supporters aanwezig in München. Het zullen er 10.000 ongeveer zijn in het stadion. De positiviteit bij in het Nederlandse kamp is wel wat gedaald van de fans. Ook omdat ze nu al een week te maken hebben met die nederlaag die iedereen nog een beetje aan het verwerken is. Bij de Roemenen aan de andere kant heerst juist enorm optimisme. Het is een land dat met wat minder verwachtingen naar dit Europese kampioenschap toeging. En opeens staat het land op zijn kop. Want zo is het wel als je met het Roemeense kamp praat. Daar staat iedereen volledig achter dat land. Er zijn heel veel Roemeense supporters aanwezig in München. Want het kan voor hen historisch zijn, de kwartfinale bereiken. Dat is voor hen een uniek moment. In Nederland is dat vaker gelukt. Er zit iets meer chagrijn in Nederland dan in Roemenië op dit moment. We gaan kijken hoe het vanavond afloopt, Armand. We gaan jou horen. De aftrap die is om 18:00. En uiteraard is dat allemaal van begin tot eind te horen hier op NPO Radio 1. Me out like I was. You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Stam.nl over ruim een uur met Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Astrid, goedemorgen. We hebben vandaag geen stelling, maar een vraag in Stam.nl. En de vraag is, heeft u vertrouwen in het kabinet Schoof? Het nieuwe kabinet, weten we, wordt zometeen gepresenteerd met de traditionele bordesfoto op Paleishuis ten Bosch. Na een turbulente formatieperiode mogen we zeggen, kunnen de ministers en staatssecretarissen dan eindelijk aan de slag? Met steun in de rug, want we weten ook sinds vandaag uit nieuw onderzoek van Ipsos INO blijkt dat het vertrouwen in de overheid onder lager opgeleiden, zoals het onderzoeksbureau omschrijft, bijna is verdubbeld. Daarbij veel PVV en BBB-kiezers, waar lager opgeleiden in de meerderheid zijn. Vandaar dus de vraag vandaag, heeft u ook vertrouwen in het kabinet Schoof? We hebben dus die cijfers van het onderzoeksbureau, maar wij willen heel graag u horen in onze uitzending. Wat zijn uw verwachtingen van dit nieuwe kabinet? Gelooft u ook dat de zaken ten goede gaan veranderen? Heeft u juist zorgen en denkt u dat problemen in het land groter worden? We horen dus graag van u, komt u uit een bepaald vakgebied waar flink werk aan de winkel is? Heeft u tips voor de aanstaande ministers? Waar moeten ze als eerste wat u betreft aan gaan beginnen? En als het gaat over de nieuwe minister-president, hoeveel tijd krijgt hij van u om zich te bewijzen? U kunt meepraten, u kunt ons bellen 0800 1101 of u kunt reageren via de Radio 1-app. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Limburgse burgemeesters willen meer politiemensen. De taken van de politie zouden in het geding komen door de vele hulpvragen van buitenlandse collega's, vooral uit België en Duitsland. En dan gaat het om zaken als het natrekken van een adres of kenteken. Het aantal huishoudens dat leefde in energiearmoede is flink afgenomen. Die daling is te danken aan de compensatiemaatregelen van de overheid. Zonder de energietoeslag en het prijsplafond zouden bijna 900.000 huishoudens in energiearmoede leven, schatten TNO en CBS. Nu waren dat er zo'n 400.000. Orkaan Beryl is in het Caribisch gebied aan land gekomen in de buurt van Grenada en uitgegroeid tot de hoogste categorie. Of de orkaan al slachtoffers heeft gemaakt is onduidelijk. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius worden niet direct geraakt. Het leven is vorige maand opnieuw duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,2%, blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van diensten, zoals vervoer en recreatie, stegen het hardst. Maar ook eten, drinken en tabak werden in juni flink duurder. En door hevige turbulentie op een vlucht van Madrid naar Uruguay zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het toestel maakte een noodlanding in Brazilië. Daar moesten 30 mensen worden behandeld, waarvan 10 naar het ziekenhuis zijn gebracht, melden Braziliaanse media. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, frisse dag. Ja, inderdaad, temperaturen zijn laag voor de tijd van het jaar. Het wordt niet veel warmer dan 16 graden in het zuidoosten van het land. Misschien 18 in het midden als de zon zometeen een beetje door weet te breken. En een graad of 17 met een frisse noordwestelijke aanvoer in het noordwesten van het land. Op dit moment regent het op veel plaatsen nog wel een beetje door. De meeste neerslag ligt van de westelijke Wadden tot de Achterhoek. En het noordoosten is nog even meest droog, maar daar moet die neerslag nog overtrekken. Van het westen uit wordt het dan wel weer vaker droog. Met in de loop van de dag, zo in de loop van de middag in het westen, loop van de ochtend in het westen en de loop van de middag in de rest van het land ook wel weer wat zon erbij. Helemaal droog zal het niet zijn, een enkele bui blijft mogelijk en als gezegd de wind noordwest matig van kracht. En het blijft een beetje heen en weer gaan de komende dagen, hè? Ja, we zitten een beetje op de grens van, van wat stabieler weer en vrij wisselvallig weer. En dat wisselvallige weer weet toch over het algemeen wel wat te winnen. Voor komende avond staat redelijk droog weer op het programma. Maar in de nacht neemt de bewolking toe en later in de nacht gaat het ook weer regenen. Daar hebben we morgenochtend mee te maken met dat regengebied wat naar het oosten moet trekken. De middag verloopt minder nat met van het westen uit ook wel weer een klein beetje zon. Maar we kunnen ons daar ook weer niet al te veel bij voorstellen. Heeft ook zijn invloed op de temperaturen, want die blijven wederom achter 15 tot 17 graden. Voor donderdag weer een graadje winst, een graad of 18 gemiddeld. Geleidelijk aan wordt het droger in de loop van de dag met weer wat zon. De wind is westelijk en neemt ook nog wel wat toe. Hoewel later op de dag de wind weer afneemt, met maximum zal een windkracht 6 zijn langs de kust. En dat is een krachtige wind. Marco, dankjewel. En Edwin, waar staan de files? Ja, met 500 kilometer file is het een normale dinsdagochtendspits. De meeste files staan in de Randstad, maar ook in Brabant en Gelderland. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Wessem en Knopend het Vonderen, een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd, daardoor veel vertraging op de A10 Oost en Zuid richting Den Haag, voor Knopend de Nieuwemeer drie kwartier. Omrijden kan via de A9. Op de A76 Geleen richting Heerlen, voor de Duitse grens een kwartier vertraging door een grenscontrole. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar is de vertraging een half uur door een auto met pech. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Morgen bij Human. Wat houdt ons tegen? Het is onze nationale trots. Kaas. Maar het is extreem vervuilend om te produceren. En dat geeft een plakje wel een hele nare bijsmaak. Kunnen we overstappen op kaas zonder koe? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Raymond. Hey Raymond! Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. De Tour. En de Tour de France gaat vandaag naar Frankrijk. De laatste etappe die volledig in Italië werd gereden eindigde gisteren in een massasprint in Turijn. Tourverslaggever Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen, of buongiorno voor het laatst. Ja, buongiorno. het werd een massasprint met een Eritrese winnaar. Dat is bijzonder. Ja, een unicum. De eerste zwarte Afrikaan die een etappe wint in de Ronde van Frankrijk. En dat is Biniam Girmay, 24 jaar oud. 2 jaar geleden brak hij al door met een overwinning in Gent-Wevelgem. Een Belgische klassieker, dat was al heel opvallend. Hij won ook een rit in de Ronde van Italië. En er waren de afgelopen jaren al meer renners uit Eritrea die aan de Tour meededen. Maar hij is de eerste die ook kan winnen. En daarmee tilt hij het Afrikaanse wielrennen echt naar een hoger niveau. Als niet-Europese renner is het toch allemaal wat lastiger, logistiek, om je te mengen in de top van het wielrennen. Maar hij heeft dat nu, die grens, dat plafond doorbroken. Ja, neelt zich verre van een champagnekurk. Ja, inderdaad. Ja, dat was tijdens de Giro toen hij die rit won bij de huldiging. En toen kreeg hij de kurk van de champagne in zijn oog. Moest hij ook meteen de Ronde van Italië verlaten. Ja, nou gelukkig stapt hij vandaag weer op de fiets dus, hè? Precies, ja. Inderdaad. Hoe deden de Nederlanders het? Nou, niet onaardig. Dylan Groenewegen die eindigde als 5e en die had wel een hele goede sprint. Maar die raakte wat ingesloten achter de winnaar, Girmay. Zelf zei hij, ik was eigenlijk de snelste. Maar goed, dat moeten sprinters natuurlijk ook wel van zichzelf zeggen. En Fabio Jacobsen, die tot nu toe een heel matig jaar heeft, die werd 7e. Dus dat biedt wel perspectief voor de andere sprints deze week. Ja, moet je net iets beter zitten blijkbaar. Ja, de positie is toch het belangrijkste. En zo'n eerste sprint is altijd heel nerveus in de Tour. Er was ook weer een valpartij op een paar kilometer voor de streep, waardoor de grote favoriet voor gisteren, Jasper Philipsen, niet eens aan sprinten toekwam. Dus dat zullen we toch wel blijven zien. Maar Groenewegen en Jacobsen die jagen op een ritzege. En dat zit er dus wel in. Pogacar hadden we het gisteren al over. Die trok eergisteren een beetje tegen zin die gele trui aan. Maar dat hoefde gisteren niet meer, hè? Nou ja, het klinkt wat opmerkelijk waarschijnlijk dat Pogacar dat geel gewoon nog niet wil. En ook Vingegaard, die die kans had om dan over te nemen, die wil hem ook niet. De twee grote rivalen. Dus ja, wie raadt hem dan wel op? Nou, het was Richard Carapaz, een renner uit Ecuador. Door die valpartij die ik noemde, was het sowieso een versplinterd peloton. Maar die Carapaz die finisht als enige in de buurt van de sprinters. En dus ze zijn nu de gele trui dragen. En hij wil hem dus wel heel graag. Ja, hij heeft helemaal geen probleem met al die plichtplegingen die eraan vastzitten, blijkbaar. Nee, en het is dan wel weer de vraag of hij hem ook langer dan één dag gaat dragen. Want vandaag wordt het echt een hele zware dag. We trekken namelijk vanuit Italië meteen de Alpen in, de bergen over. En we gaan naar het hoogste punt, het dak van de Tour, de Col du Calibier. Oeh. 2600 meter boven zeeniveau. Dus Carapaz die moet dan wel weer zien stand houden. Het zou zomaar kunnen dat we dan weer een nieuwe gele trui krijgen. We zijn benieuwd. We gaan het van jou horen, Andries Lamin. Het leven is in juni opnieuw duurder geworden. De inflatie is gestegen met 3,2%, terwijl die naar 2% moet. Ruben Echt van onze economieredactie, wat is er allemaal duurder geworden? Eigenlijk alles wat er door de mond gaat. Voeding, dranken en tabak. Nou, dat blijft dan in de mond, maar toch. Die werden in juni 4,4% duurder. En dat was 3,1% een maandje eerder. Ja, en ook in mei stegen de diensten van zoals telecom, vervoer en recreatie. Dat is iets waar het hele jaar al flink duurder aan het worden is. 4,6% gingen die omhoog. En door de hoge rente van de ECB daalde de inflatie eind vorig jaar nog hard. Dat doel is 2%. Maar ja, het blijft allemaal maar een beetje oplopen. Begin dit jaar begon het langzaam dus weer op te kruipen. En in juni kwamen we dus opnieuw boven de 3% uit. 3,2%. Dat betekent dat het leven die maand dus, zoals je net al zei, 3,2% duurder is geworden. Waarom is dat doel 2%? Nou ja, prijsstijgingen die horen er een beetje bij. Dat is ook onvermijdelijk. Het een dat wordt iets duurder, het ander iets goedkoper. Moet alleen niet te veel uit de pas lopen. Het is ook onvermijdelijk. Zoals ik al zei, het wordt allemaal een beetje duurder. Het moet niet uit de pas lopen. En dat zagen we in 2022. Toen die inflatie omhoog schoot door de energiecrisis. Dat moet dan weer gecompenseerd worden met hogere lonen. En om dat allemaal maar een beetje te beteugelen is de Europese Centrale Bank de rente flink gaan verhogen. Het is allemaal flink gaan verhogen. Daardoor wordt het geld lenen allemaal wat lastiger. En dat moet de economie dan weer een beetje beteugelen. Nou, dat heb je vorig jaar allemaal gezien. Om de inflatie wat te dempen. Maar een maand geleden heeft de ECB de rente juist wat verlaagd. Ja. Omdat ze dachten, het gaat redelijk goed met die inflatie. Dus die rente die staat nu op 3,75%. Hebben ze dat al te vroeg gedaan? Beetje lastig om nu al te concluderen. De Europese bank, of de Nederlandse bank, die gaat er nog vanuit dat dit jaar toch die economie nog allemaal wel een zachte landing maakt. En dat de inflatie op zo'n 2,8% zal uitkomen. Om dan in 2026 op het normale niveau van 2% uit te komen. Dus het duurt nog allemaal voordat we echt weer een beetje dat alles normaal is. Het risico blijft wel, blijft iedereen een beetje geduldig. Vandaag waarschuwde in het FD al werkgevers dat de lonen dit jaar weer harder kunnen gaan groeien dan bedrijven kunnen gaan bijbenen. Veel CEO's die lopen dit jaar af. En hoge lonen die zullen dan toch door iemand moeten worden betaald. Vaak gaan dan de prijzen weer omhoog. En zo komen we weer in zo'n loonprijsspiraal terecht. En dat willen we juist voorkomen. Kan het nieuwe kabinet dat vandaag gaat beginnen ook het geduld bewaren en niet te veel geld gaan uitgeven? Daar heeft de Nederlandse bank onlangs ook al voor gewaarschuwd. Er zit niet meer heel veel geld in de staatskas. En als er straks weer een echte nieuwe crisis komt, een nieuwe energiecrisis bijvoorbeeld, dan is het geld echt op. Ruben, dankjewel. Ruben Echt van onze economieredactie. De politie in Limburg wordt overspoeld met hulpvragen uit vooral Duitsland en België. De Limburgse politie krijgt de meeste rechtshulpverzoeken van heel Nederland, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. Justitieredacteur Remco Andringa ging langs in Kerkrade en sprak daar met Peter Aagten van het rechtshulpcentrum over wat er allemaal binnenkomt.

Ja, veel emoties natuurlijk in de uitschakelingsfase van het EK. Oranje moet het vanavond tegen Roemenië vooral beter doen op het middenveld. Daarover schrijft het AD. De voetbalexpert van de krant Maarten Wijfels wijst erop dat geen enkele middenvelder meer dan 70% van de persoonlijke duels wist te winnen. Opvallend genoeg doet de fel bekritiseerde Joey Veerman het met 67% nog het beste. Ja, dat hebben we de afgelopen dagen wel vaker gezien. Hè. De statistieken blijken dat Veerman eigenlijk helemaal niet zo slecht presteert ten opzichte van wat er over hem wordt gezegd. Verder ontbreekt het aan spelers als Mark van Bommel of Nigel de Jong, zegt Maarten Wijfels, de voetbalexpert van het AD. Zij waren op het allerhoogste niveau passers en poetsers, al dus het AD. De duidelijkste statistiek over het gebrek aan venijn van Oranje tegen Oostenrijk was volgens de krant het aantal gele kaarten 0. En dan nog even naar de Tour de France. De eerste zware bergetappe zou wel eens een prooi kunnen worden voor Wout Poels, schrijft Dylan van Baarle. Die heeft een dagelijkse briefwisseling met Poels in het AD. Ik hoop dat die pittige eerste etappes je verder hebben geholpen voor de rest van de Tour, is de boodschap aan Poels van de geblesseerde Van Baarle, die dus niet meedoet in de Tour. De prestaties van zijn ploeg Visma Leasebike en kopman Vingegaard noemt Van Baarle indrukwekkend. Maar ik denk dat ze vandaag in de rit over de Galibier nog wel behoudend gaan koersen en dat het een rit voor de vluchters wordt. Dus schrijft hij in de briefwisseling: een dag voor jou, Wout. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zat 500 kilometer file. Voertuigen met pech veroorzaken veel vertraging op de A58... Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot een uur. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar is de vertraging bijna een uur. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Away. tribute van de Pasadena's. Het is 8:08. Een schilderij van de invloedrijke renaissance schilder Titiaan wordt geveild bij veilinghuis Christie's. De verwachte opbrengst wordt geschat tussen de 17 en de 30 miljoen euro. Dat het schilderij wordt geveild is opvallend. Het werd gevonden in een plastic tas bij een bushalte. Job Ubbens, oud-directeur van Christie's Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Dan heeft dat schilderij dus een bijzondere route afgelegd tot aan deze veiling. Ja, het is zelfs twee keer gestolen. Ooit door Napoleon in 1809 en in de jaren 90, dat is wel lang geleden, stond het bij een bushalte, ja, in een plastic zak. Maar hoe kwam het daar? Geen idee. Iemand had het gestolen een tip gegeven aan een van de bekende privédetectives in Engeland. Dat het bij een bushalte in een plastic zak stond en die is het gaan ophalen. En heeft weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren die het nu weer gaan veilen. Ja, dus wie het ook gestolen had, die wilde er meer vanaf. Waarschijnlijk kon ze niet kwijt op de markt of zo. Nee, precies. Dat denk ik. Ik weet ook niet precies hoe het zit, maar die kon er verder niets mee, nee. Dit is blijkbaar een schilderij dat ook altijd gewild was. Wie was deze schilder? Titiaan? Ja, Tiziano Vecellio was een Venetiaanse schilder. Dan moet je rond 1500 denken. Dus dan zit je in de hoogrenaissance. Om te vergelijken, in Florence en Rome had je Michelangelo, Da Vinci en Raphaël. En in Venetië had je onder andere Titiaan. Zo in dezelfde tijd. Een beroemdheid, een genie, een enorm talent. Want schilderde hij anders dan de anderen? Ja, kijk, je moet een beetje van uitgaan dat de mensen in Florence en Rome schilderen een beetje langs de academische lijn, zonder heel technisch te worden. En Titiaan en de andere Venetiaan, als Giorgione en Tintoretto, schilderen met warme, losse kleuren en streken, verfstreken. Dus het was net wat anders. En was hij daarmee dan ook een voorbeeld weer voor anderen? Nou ja, je zou het kunnen doortrekken naar de impressionisten bijvoorbeeld. Of Frans Hals, weet je wel. Die schilderen allemaal in die losse lijn. Op die poëtische manier, vrij dynamisch, met een swoong. En dat zou je kunnen doordenken, ja. En was hij gewild in zijn tijd? Ja, een beroemde man. Hij schilderde voor keizers, koningen, de paus, de dogen. Dus de leiders van Venetië, allerlei rijke particulieren en de adel. En de man was enorm gevraagd in zijn eigen tijd. Ongelooflijk beroemd. En had dat dan inderdaad te maken met dat warme wat u net omschrijft? Nou, het had te maken met dat hij is eigenlijk nooit Venetië echt uit geweest. Hè? Dus het had vooral te maken met dat hij daar een beroemdheid was en uiteindelijk ook voor de Habsburgers heeft geschilderd. Dus Karel V en Philips II van Spanje later. Dus ja, hij was gewoon gevraagd, hij was beroemd, hij schilderde heel goed. Hij was, wat ik al zei, geniaal getalenteerd. Ja. En de leader of the gang, hè, in die tijd rond 1500, 1510, 1520, et cetera. Maar u zegt, hij is Venetië eigenlijk nooit uit geweest. Terwijl in die tijd, als je voor een hof ging schilderen, dan ging je er vaak naartoe, toch? Ja, maar moet je even de hele Europese geschiedenis gaan doornemen. Daar hebben we geen tijd voor, denk ik. Maar de hele niet, maar dit stukje maar misschien wel. Iedereen kwam naar hem toe, zullen we maar even zeggen. Het is een prachtig verhaal van keizer Karel V van Habsburg. Die op een gegeven moment zijn portret liet schilderen door Titiaan. Toen liet Titiaan zijn kwast vallen. En de keizer bukte en greep die kwast en reikte hem Titiaan weer aan. Nou, dat was ongehoord in die tijd. Dat een keizer door de knieën ging voor een ambachtsman, een kunstenaar. Zo beroemd was die man. Ja, dat illustreert dus wel hoe groot hij ook door zelfs zo'n keizer werd gezien. Ja, het is natuurlijk vast een laat romantisch 19e eeuws verhaal. Ik weet niet wat waar is, maar het is altijd. Het illustreert inderdaad mooi hoe Titiaan aan het hof stond, hoe belangrijk hij was. En dit schilderij, wat voor schilderij is dat? Ja, het is de rust op de vlucht naar Egypte. Dus de heilige familie, Jozef, Maria en Jezus. Jezus als kind. Die vluchten voor de koning van Judea, Herodes. Omdat hij Jezus wil vermoorden. En vluchten naar Egypte in die tijd. En dat is heel veel afgebeeld. Het is echt een beeldmotief in de kunstgeschiedenis. En het heeft Titiaan gedaan toen hij waarschijnlijk, want ze weten niet precies wanneer hij geboren is, zo rond 1488, heeft hij waarschijnlijk gemaakt in 1508. Toen was hij 20 of 19 of 21. Vroeg werk. Het is echt een soort jeugdwerk. Maar dat geeft ook altijd genialiteit door aan hoe mooi dat is. En het is zeldzaam op de markt. Hè? De schilderijen van Titiaan komen zelden op de markt. Zeker uit privébezit, zoals dit werk. Ja, want zijn ze veel in privébezit of zijn er toch ook wel veel die in musea hangen? Nee, veel hangen in musea. In Amerika, in Prado, in Academia Venetië. National Gallery in Londen. Dus er is weinig Titiaan, echte Titiaans in privébezit. En het kan zelfs in privébezit zijn, maar uitgeleend worden aan een museum natuurlijk. Dat hoeft niet met elkaar in tegenspraak te zijn. Nee, meestal is in museumbezit is meestal in museumbezit. Hiervan zullen ook musea op gaan bieden, denkt u?

De bedreigde Vlaardingse loodgieter mag weer naar huis. De burgemeester ziet geen reden meer voor verlenging van de sluiting van de woning, waar meerdere aanslagen zijn gepleegd. Het cameratoezicht en extra surveillances in de straat blijven wel van kracht. De woning in Vlaardingen werd in december vorig jaar voor het eerst gesloten na een serie aanslagen. Toen de loodgieter weer terugkeerde met zijn gezin, was het vrij snel weer raak. Daarop besloot de burgemeester in mei de woning voor een tweede keer te sluiten. Wie de opdrachtgever is van de aanslagen blijft nog altijd onduidelijk. Het weer bewolkt met regen of motregen, in de loop van de dag droger en af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen regenachtig en vrij fris, een graad of 16. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. De files nemen wat af. Er staat nog ruim 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de ring van Amsterdam, de A10 Oost en Zuid, richting Den Haag. De vertraging is daar bijna een uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan over de A9. Op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen Tilburg en Oorschot, een half uur vertraging. Op de A76 Geleen richting Heerlen, tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens, 10 minuten vertraging door een grenscontrole. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar, een half uur vertraging. Daar stond een auto met pech. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Sunweb heeft last minst naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Hongaarse premier Viktor Orbán is op bezoek in Oekraïne. Gisteren nam Hongarije het EU-voorzitterschap over van België. En op dit moment is Orbán in Kiev. Verrassend, want de Hongaar geldt als een trouwe bondgenoot van Rusland en Poetin. Correspondent Christian Pauwe. Christian, toch is Orbán dus nu in Oekraïne. Waarom? Wat gaat hij doen? Een regeringswoordvoerder zegt dat ze het gaan hebben over een vredesplan voor Oekraïne. En daarnaast meldt The Guardian dat Orbán ook de rechten van Hongaren in Oekraïne op de agenda heeft staan. Dat is een stokpaardje van Orbán om EU-onderhandelingen met Oekraïne natuurlijk steeds te frustreren eigenlijk. Maar is hij daar als premier van Hongarije of is hij daar als EU-voorzitter? Ja, dat is inderdaad nou even de vraag. Wat gaat er bovenaan die agenda staan? Maar ja, het feit dat hij nu de tweede dag van het Hongaarse EU-presidentschap gaat, dat kan dan toch niet anders zijn dan een signaal dat hij nu toch in zijn huidige rol dit nodig vindt. Ook voor het beleid het voorzitterschap de rest van het jaar. Is het onverwacht voor jou als kenner van deze regio? Zeker onverwacht, heel onverwacht. Want het is voor het eerst in bijna 2,5 jaar dat Orbán Kiev bezoekt. Ondanks meerdere uitnodigingen van Zelensky. En ze gaan het dus over een vredesplan hebben. Maar tot nu toe is eigenlijk een vredesplan voor Hongarije is steeds neergekomen op het toch wat toegeven aan eisen van Rusland. Het stoppen van Europese steun aan Oekraïne. En eigenlijk heeft Hongarije steeds die Europese steun aan Oekraïne uitgelegd alsof de EU gebaat is bij dat conflict met Rusland. Was ook een groot thema bij de Europese verkiezingen. De EU zou zeker gezien al die steun aan Oekraïne juist uit zijn op oorlog. En daarom was hij ook altijd heel erg tegen die steun. Dus het is zeker opvallend te noemen dat hij nu toch, ondanks zijn nauwe banden met Rusland, en ondanks dat hij wel ook vaker zijn buitenlandse minister van Buitenlandse Zaken naar Moskou heeft gestuurd, dat hij nu zelf naar Kiev gaat. Maar ziet Zelensky hem dan wel of niet graag komen? Ja, voor Zelensky is het natuurlijk wel een mooie kans om Orbán nog een keer het Oekraïense perspectief van dichtbij te laten zien. Het is heel belangrijk, ook voor Oekraïne, om die EU-president nu aan zijn kant te krijgen. En wat hij dan vaak doet met wereldleiders natuurlijk is naar bekende plekken gaan. Bucha, Irpin, plekken waar de Russische wreedheden zijn begaan. En waar hij kan laten zien wat die Russische agressie betekent. Het precieze programma weten we nog niet, maar dat zou hij kunnen gaan doen. En normaal doet hij dat dan vaak met leiders die al aan de kant van Oekraïne stonden. Nu hoopt hij natuurlijk met zo'n ontmoeting van Orbán een hele lastige speler voor hem in de Europese Unie meer aan zijn kant te krijgen. Want kan het zo zijn dat de relatie tussen de twee verbetert? Nou, dat is wel zeer de vraag. We hebben vaker beelden gezien van Orbán en Zelensky in verhitte discussies. Maar de Oekraïense leider weet ook wel wat voor een spel Orbán speelt. En hij zal daar toch nu een kans hebben om een beetje daartussen in te komen. Proberen toch iets van een gesprek met Orbán te openen. En iets over te brengen dat de koers van Hongarije eigenlijk niet de juiste is. Tegelijkertijd, wat ik dus net ook al zei. Het is toch wel echt wel een signaal dat Hongarije nu op de tweede dag van dat EU-voorzitterschap, dat Orbán dus nu die kant op gaat. Dus allicht zitten er nu toch ook wel onverwachte kansen voor Oekraïne voor Hongarije een misschien iets mildere toon aan te slaan voor het komende jaar. Dat is natuurlijk voor Oekraïne, en dat vinden ook veel mensen in Brussel, heel belangrijk, dat niet straks die steun aan Oekraïne heel erg moeilijk wordt onder dat Hongaarse voorzitterschap. Maar goed, we moeten maar kijken vandaag wat er uit die gesprekken komt natuurlijk. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. De Braziliaanse cultuur neemt Portugal voor een deel over, want waar Brazilië ooit de grootste kolonie was van Portugal, lijkt het in ieder geval op cultureel vlak nu eerder andersom. De taal, de muziek, zelfs het eten in Portugal wordt inmiddels sterk beïnvloed door social media en Braziliaanse immigranten. In een klaslokaaltje in Lissabon geeft Geninho les in pandeiro. Dat is eigenlijk een soort van Braziliaanse handtrommel, zoals je hoort. Hij woont al zeker een jaar of 10 hier in Lissabon, waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft en waar hij de afgelopen tijd ook wel meer invloeden van zijn Braziliaanse cultuur op straat terugziet. Bom, eu sou Geninho Bituruna, de Minas Gerais, Brazil. A cultura vem. Vem a música, vem a comida. En door de jaren heen heeft hij toch wel gezien dat de Braziliaanse cultuur veel invloed heeft op de muziek hier, het eten en ook op de manier hoe mensen spreken. E a música da cidade. Hij merkt ook dat er heel veel invloed is van Braziliaanse muziek op Portugese muziek. Ook bij meer traditionele Portugese muziek hoort hij dus steeds meer Braziliaanse invloeden, bijvoorbeeld in de pop. E uma forma específica que eu acho que é o pão de queijo.

Lies van Fleetwood Mac. Het aantal vergiftigingen met designerdrug 3-MMC is afgelopen jaar bijna verdubbeld. Gemiddeld bijna 4 keer per week werd er een melding gedaan bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Dylan de Lange is intensivist, toxicoloog en hoofd van dat centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het zo toeneemt, die vergiftigingen door 3-MMC? Nou, dat weten we eigenlijk niet. En dat verbaast ons eigenlijk ook een klein beetje, omdat dit middel eigenlijk verboden is. En heel vaak zien we dat als het verboden is, dat het gebruik ervan afneemt. En dat zien we eigenlijk juist niet. Onze hypothese is dat het veel verslavender is dan alle andere eerdere designer drugs die op de markt zijn gekomen. Dus mensen die er helemaal mee begonnen zijn, die willen per se die 3-MMC hebben? Ja, dat denken wij wel. Dus wij horen van verslavingsartsen dat de craving, de behoefte om het middel nog een keer te gebruiken, veel groter is hierbij. Want de drug die is verboden sinds 2021? Klopt. Sinds 2021 is het verboden. En wat wij normaal gesproken zien is dat als een nieuwe designer drug verboden verklaard wordt in Nederland, dat het gebruik en de productie daarvan langzaam afneemt. Ja, dan gaan mensen op zoek naar iets anders wat niet verboden is. Klopt, ja. Wat voor een drug is het? Is het een pilletje? Het is, kan een pilletje zijn. Heel vaak is het een poeder die mensen of kunnen snuiven of kunnen innemen. En de meldingen die u krijgt gaan dus over vergiftigingen door die 3-MMC. Klopt. Wat gebeurt er dan bij mensen? Nou, de meeste mensen nemen het natuurlijk om euforie te voelen, roes te voelen, veel energie te krijgen. Maar als dat doorschiet, of omdat dat te veel voor je is, dan krijg je juist allerlei bijwerkingen. Die bijwerkingen zijn hartkloppingen, hoge hartslag, enorme spierspanning. En de belangrijkste is eigenlijk enorme temperatuurontwikkeling. Dus je krijgt oververhitting. En mensen krijgen daardoor, door die oververhitting, juist weer orgaanschade. En dat is eigenlijk de reden waarom andere artsen ons centrum bellen om advies voor behandeling te vragen. En is die behandeling dan mogelijk? Ja, als je op tijd erbij bent, vaak in een ziekenhuis, kan je iemand actief koelen, zoals we het noemen. Echt proberen weer af te koelen, die temperatuur te laten afnemen. En een enkele keer zijn we daar helaas te laat mee. Dus er zijn gevallen beschreven van mensen met ernstige orgaanschade. En er zijn zelfs mensen aan overleden. Dus nee, dit is geen onschuldig middel. Nee, het is dus gevaarlijk. Dit is gevaarlijk, ja. Vandaar ook dat het illegaal verklaard is in Nederland. En dat mensen die vergiftiging oplopen, is dat omdat ze dan te veel hebben ingenomen of omdat ze er ineens niet zo goed tegen kunnen? Ja, beide eigenlijk. Te veel komt voor, hè. Mensen nemen iets, ze merken niet zoveel ervan en ze nemen nog een keertje. En die tweede dosering kan een overdosering zijn. Maar het kan ook zo zijn dat iemand feitelijk een normale dosering gebruikt, een gebruikelijke dosering, maar toevallig gevoeliger is daarvoor en toch die bijwerkingen krijgt. Dus ja, ook een normale dosering sluit ernstige bijwerkingen niet uit. Los van het feit dat we niet weten wat een normale dosering is natuurlijk. Nee, nou dat is natuurlijk ook nog eens zo. Want dat zal eigenlijk per persoon misschien wel verschillen. Maar enorm, ja, het is niet iets waarvoor je naar een arts gaat. Nee, laat staan dat het goed getest is. Ja. Klopt. Dit gaat dus over 3-MMC. Zijn er nog andere opvallende meldingen over drugs die jullie hebben gekregen het afgelopen jaar? Nou, een andere zorg die wij hebben is eigenlijk het gebruik van ketamine. En ketamine is een medicament wat in de normale gezondheidszorg en ook in de diergeneeskunde gebruikt wordt als een anestheticum. Dus om mensen in een roes te krijgen, zodat een bepaalde operatie of handeling gedaan kan worden. Maar die roes is natuurlijk ook leuk voor mensen die een roes willen hebben en die gebruiken dit medicament. Maar ook dit medicament is niet gratis, in de zin dat het ernstige bijwerkingen heeft. En wij zien dat het gebruik daarvan toeneemt, maar wij horen ook dat de bijwerkingen daarvan toenemen. Een ernstige blaasontsteking, blaaskrampen, bij jonge mensen komt steeds vaker voor. En dat is enorm invaliderend voor deze mensen. Hoezo invaliderend? Nou, in de zin dat je continu, eigenlijk moet je je voorstellen dat je continu een blaasontsteking hebt. Pijn, krampen, vaak plassen. En mensen moeten daar echt professionele hulp van urologen voor vragen om daar weer van af te komen. Het ellende is een beetje als mensen pijn hebben omdat ze blaasontsteking hebben. Wat is nou weer pijnstillend? Ja, het gebruik van ketamine. En zo kom je natuurlijk in een vicieuze cirkel. En chronisch gebruik, wat juist weer deze blaasontsteking onderhoudt. Kortom, gevaarlijk, allebei. 3-MMC en ketamine. Zeker, allebei gevaarlijk. Dylan de Lange van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Reactie. Aan de redactie. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat de overheid nog altijd gebruik maakt van discriminerende algoritmen. Sinds de toeslagenaffaire is er maar weinig veranderd, zei voorzitter Aleid Wolfsen van de Privacy Waakhond in de uitzending. Luisteraar Floris snapt de kritiek op de algoritmes niet. Als dat een zelflerend programma is, dan maakt hij toch geen fouten en komt hij gewoon fraudeurs tegen. Aleid Wolfs kan nu niet in de uitzending komen, maar we hebben hem wel eventjes kunnen spreken. En hij zegt, dat is een heel veel voorkomende vraag, maar het maakt niet uit of zo'n algoritme zelflerend is of niet. In dit geval zit het discriminerende aspect in het programmeren van dat algoritme. En daar hebben we het in de uitzending uitgebreid over gehad, dat uiteindelijk mensen de criteria erin stoppen. Ja. En dan zitten in dat programma dus foute instructies. En computers maken weer fouten omdat ze verkeerde instructies krijgen. En bovendien, zei hij ook in de uitzending, op het moment dat je maar één groep iedere keer eruit pikt en je vindt daar fraudeurs, dan kan het best zijn dat het in een andere groep ook voorkomt, maar dat weet je dan niet. Ja, het is dus toch uiteindelijk mensenwerk waardoor het fout gaat. De politie in Limburg heeft de druk met rechtshulpverzoeken van collega's uit Duitsland en België. Daarover vertelde justitieredacteur Remco Andringa. Het eigen werk schiet er daarbij door in. Luisteraar Maarten vraagt zich af waarom de nadruk zo ligt op het Nederlands perspectief. Het is toch in het Europees belang dat de criminaliteit wordt opgelost? Remco, moet de Limburgse politie wat meer in het algemene Europese belang denken, vraagt hij dus eigenlijk. Nou, dat doen ze ook eigenlijk wel, hè. Kijk, Maarten heeft natuurlijk helemaal gelijk dat er een gezamenlijk belang is. Want of je nou criminaliteit aanpakt in Duitsland, in België of Nederland, het is natuurlijk allemaal even nuttig. Vorige maand bijvoorbeeld nog is er in Heerlen een bende autodieven opgepakt. Nou, dat was op verzoek van Duitsland. Er zijn 100 agenten uit Nederland voor ingezet. Kost veel capaciteit. Maar ja, iedereen is natuurlijk over eens dat dat hartstikke nuttig is. Dus het is niet zo dat de politie zegt we willen minder rechtshulpverzoeken. Het hoort er gewoon bij. Alleen de realiteit is dat het een altijd ten koste gaat van het ander. En dat Limburg bovengemiddeld veel met het buitenland te maken heeft door zijn ligging. En dus ook meer tijd kwijt is daaraan dan andere politieregio's, terwijl ze daar niet meer mensen voor hebben. Ja. Dus de politie klaagt niet dat ze af willen van al die vragen uit België en Duitsland. Ook al gaan die soms over kleine zaken waar we hier in Nederland niet eens aan zouden beginnen. Maar ze zeggen wel, zorg nou dat we al dat werk wat beter kunnen uitvoeren. Ja, en hoeveel rechtshulp die Nederland zelf in? Nou, een stuk minder dan andersom. Andere landen die vragen gemiddeld 4 keer zoveel aan Nederland als andersom. Maar ook dat is geen reden om dan maar minder vragen te beantwoorden. Nee. Zo werkt internationale rechtshulp niet. Misschien hebben we hier wel 4 keer zoveel criminelen waar het buitenland last van heeft. Nou, dan wil je daar natuurlijk ook wat aan doen. Gezamenlijk probleem is het. Dat is helemaal waar. Maar het kost ons wel de nodige capaciteit. Dat is gewoon zo. Remco, dankjewel. En op basis van een bericht van AT5 vertelde ik over de gemeente Amsterdam die optreedt tegen Taylor Swift-fans als ze de komende dagen al in de rij gaan liggen om een mooie plek te bemachtigen voor een van haar concerten vanaf donderdag. En vanaf donderdag treedt Taylor Swift 3 avonden op rij op in de Amsterdam Arena. En de gemeente wil voorkomen wat eerder wel gebeurde. Fans die dagenlang in de rij staan en slapen om een mooi plekje vooraan te bemachtigen. Ja, luisteraars, Annette en Dennis die merken op dat ik blijkbaar nog in het verleden leef. Want, schrijf bijvoorbeeld Annette, Amsterdam Arena. Sinds 2018 heet de arena naar onze eigen enige, volgens haar beroemde Nederlander, Johan Cruijff. Niet enig, maar nee. Hij is wel heel beroemd. Dus het is de Johan Cruijff Arena. Ja, natuurlijk. Ik weet niet, ik leefde echt even in het verleden, denk ik. Want het is toch moeilijk na al die jaren nog steeds om te veranderen. Maar het is gewoon Johan Cruijff Arena. 3 voor de dag. Eindexamenkandidaten horen de uitslag van hun herkansingen. Ze weten dan of ze alsnog zijn geslaagd voor de middelbare school. Oranje speelt in de 8e finale van het EK voetbal tegen Roemenië. Commentator Arman Afsaroglu was bij de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman, waar het uiteraard ook over de mogelijke opstelling ging. Hij heeft gezegd dat hij niet alles op zijn kop gaat zetten. Nou, dat betekent niet dat we 5-6 nieuwe spelers hoeven te verwachten vandaag. Ik verwacht wel dat Denzel Dumfries terugkeert in het elftal. Die kreeg rust tegen Oostenrijk, had wat pijn in zijn hamstring. Wordt eigenlijk gespaard, die zal wel terugkeren. En verder is het vooral de vraag wat hij met Joey Veerman doet. Die was niet zo goed tegen Oostenrijk, werd na een half uur gewisseld. Iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit dat hij niet gaat spelen. En als hij wel gaat spelen, dan gaat de bondscoach ons daarmee echt verrassen. Maar ik verwacht het eigenlijk ook niet. Ik verwacht dat Xavi Simons weer een basisplaats krijgt en dat Malen vanaf de rechterkant gaat spelen. De aftrap is om 6:00 en de winnaar treft in de kwartfinales de winnaar van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije. En die begint om 9:00. Zometeen wordt de ministersploeg beëdigd en is het kabinet Schoof een feit. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Zijn de ministers al onderweg naar het paleis? Ja, dat zijn ze. De busjes die zijn gespot met ministers. Die reizen van het ministerie van Algemene Zaken naar het paleis. Want over een half uurtje dan worden de eerste ministers beëdigd. Dat doen ze ten overstaan van de koning. Leggen ze de eed of belofte af. En de mannelijke bewindslieden die moeten dan in jaket, een grijze broek, zwart jasje met van die lange achterpanden aan de achterkant. Dus die moeten zich ook op tijd gaan omkleden. En de vrouwelijke bewindslieden hebben natuurlijk hun mooiste jurk of broekpak aan. Want het is toch een gewichtig moment. En dan na het afleggen van die eed, vanaf 11:00, dan staan de ministers op het bordes. Ja, en daar moeten ze zich omkleden, want daar staan ze niet in dat jacket. Nee, dat klopt. Dus daarna staan ze allemaal ongemakkelijk naast elkaar dat jacket uit te trekken en een pak aan te doen. Wat is een van de eerste taken van het nieuwe kabinet? Nou, voor premier Schoof wordt dat het debat in de Tweede Kamer. Morgen gaan Kamerleden hem aan de tand voelen. En donderdag staat hij dan de hele dag de plannen van het nieuwe kabinet te verdedigen. Ook minister Wiersma moet deze week al in debat met de Tweede Kamer over de mestaanpak. De minister van Landbouw wordt dat. En voor de andere bewindslieden is het deze zomer vooral doorbuffelen. Want voor Prinsjesdag, dan moeten alle plannen zijn uitgewerkt. Dus daar hebben ze deze zomer voor. Wat willen ze nu precies bewerkstelligen als kabinet? Ja, daar gaan ze de komende maanden aan werken. Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Zometeen na 9:30 Spraakmakers Roos. Astrid met natuurlijk Stam.nl. We hebben een vraag vandaag voor de luisteraar. En dat is, heeft u vertrouwen in het kabinet Schoof? Heeft natuurlijk alles te maken met het kabinet dat zometeen wordt gepresenteerd. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag. Dinsdag.